Nieuwsweekend met Mieke van der Wij en Peter de Bie. En ik wens u een heel mooi weekend. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. ANWB, hoe kan ik je helpen? De klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. Eén telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? NPO Radio 1. Het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben ernstige zorgen over het opgeleide geweld in Israël en de Palestijnse gebieden. Na weken van onrust waren er gisteren over en weer luchtaanvallen. Bij aanvallen vanuit Israël op Gaza kwamen zeker 10 Palestijnen om. Boerenorganisaties hebben fel gereageerd op het eerste gesprek gisteren met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei de hardste acties te verwachten tot nu toe. En LTO-voorzitter Van der Tak roept op om de acties binnen de grenzen van de wet te houden. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn 2 mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed. Er zaten nog 2 mensen in, maar het is onbekend hoe het met hen is. Over de oorzaak van het ongeluk in Staphorst is nog niets bekend. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. Daardoor mogen staten weer zelf bepalen hoe hun abortuswetgeving eruit ziet. Het weer zonnig, in de loop van de dag stapelwolken. De wind is noordelijk en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden, en het wordt wat warmer dan vandaag. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij het Nieuwsweekend. Het is bijna 8:54. Zometeen om 9:00 gaan we praten met Lia van Beckhoven. Kunt u zich nog herinneren, die man met die kruisboog die koningin Elisabeth wilde vermoorden? Nou, de aanleiding bleek een bloedbad in India uit 1919. En dat brengt ons op de vraag hoe die koloniale geschiedenis leeft in Engeland. Dan komt klimaatadviseur van de VN, Roland Kuipers. Hij pleit ervoor om het Gronings gas toch nog maar weer even te gaan gebruiken. Daarna gaan we het hebben over fietspaaltjes. Veel mensen die vinden die alleen maar lastig en die moeten weg en er gebeuren ongelukken. En goed nieuws voor mensen die wachten op een orgaan. Thijs Goldschmidt komt om 10:00 met zijn nieuwe essaybundel Wolven op het Ruiterpad. Duke Ellington, moet hij alsnog de Pulitzerprijs krijgen? De boekenrubriek en een voorstelling over het dark web. Zometeen gaan we het hebben over droogte. Maar eerst over de oorlog in Oekraïne. Precies, want Oekraïne brengt eigen burgers in gevaar door wapensystemen te gebruiken in woonwijken en beschietingen uit te voeren vanuit scholen en ziekenhuizen. Daardoor worden burgerlocaties vervolgens het doel van Russische aanvallen. Dat zegt in ieder geval Amnesty International in een rapport dat veel kritiek, maar ook woede oproept. Tine Molendijk is antropoloog en doet onderzoek naar zogenaamde morele verwondingen van strijdende partijen. Goedemorgen, fijn dat u er bent. Dat rapport van Amnesty ligt behoorlijk onder vuur. Er is overal en nog waar je het maar verzinnen wil, heftige reacties. Ja. Wat vindt u van dat rapport? Ja, nou ja, ik zou zeggen, kijk, sinds de invasie in Oekraïne doet de Amnesty, maar ook de VN, doen uitgebreid rapport van rechtsschendingen. Vooral aan Ruslands zijde, want daardoor gebeurt het vooral, maar ook aan Oekraïnse zijde. En ik snap de tragiek ervan, maar het lijkt me een basisvoorwaarde voor de handhaving van het internationaal oorlogsrecht. En het is zo dat zeker, en dat rapporteren ze ook uitgebreid, dat door Rusland de rechtsschendingen vele malen massaler zijn, ernstiger en structureel van aard ook. Maar dat neemt niet weg dat je, of dat betekent niet dat je het oorlogsrecht selectief kan gaan toepassen. Kunt u even uitleggen wat er nou eigenlijk aan de hand is? Want wij zeggen beschietingen vanuit dorpen of vanuit ziekenhuizen of scholen. Is dat werkelijk wat aan de hand is? Ja, daar gaat het over. Bij ziekenhuizen gaat het bijvoorbeeld over 5 ziekenhuizen die als militaire basis worden gebruikt. Dus niet per se in 1 geval waar vanuit geschoten wordt. Meer algemeen, dat is ook wel vaak de reactie erop. Hè, dat ze zeggen, oh, dus van Amnesty mag er niet in dichtbevolkt gebied geopereerd worden. Daar gaat het niet om. Dat is ook zeker niet verboden. Hè. Als dat militaire noodzaak is, als dat niet anders kan, dan is dat niet per se tegen het oorlogsrecht. En ook het risico op burgerslachtoffers nemen, als dat proportioneel is, is niet tegen het internationaal oorlogsrecht. Maar bewust burgers bij de strijd betrekken, door bijvoorbeeld van burgergebieden militaire doelen maken, bijvoorbeeld door van ziekenhuizen een militaire basis te maken, ja, dat is in strijd met het internationaal oorlogsrecht. Waardoor je onmiddellijk dus eigenlijk de tegenreactie uitlokt, en dat is dus ook gebeurd, van de Russische beschietingen op ziekenhuizen en op burgerdoelen. Ja, en dat benadrukt Amnesty ook terecht. En dat hadden ze misschien nog wel wat meer mogen doen als je nu ziet wat de reactie is. Is dat dat natuurlijk het vooral Rusland is die daarmee door burgerdoelen te targeten. Of tenminste, in dit geval zijn het dan ook militaire doelen geworden. Maar door in ieder geval zoveel burgerslachtoffers te maken met willekeurige wapens. Ja, daar zijn natuurlijk de Russen die het recht van schenden. Ja, en wat betekent deze strijdwijze door Oekraïne voor de lokale nabestaanden? Hè? Dus voor de Oekraïnse burgers die worden geconfronteerd met die beschietingen. Ja, als ik die verklaringen zie, ook door Amnesty, en dus wederom, VN heeft ook veel rapporten uitgebracht. Je ziet verwarring. Mensen die hebben ontzettend verdriet dat zij mensen zijn kwijtgeraakt, dat ze familie zijn kwijtgeraakt, maar wel mede ook door keuzes van strijders die hun land verdedigen. Ja. En dat doet mij denken aan in Nederland, tijdens de Tweede Wereldoorlog, zijn de meeste slachtoffers gevallen bij bombardementen, door geallieerde bombardementen, in plaats van door Duitse bombardementen. En ook daarbij, als je die verhalen hoort, zie je, mensen zijn daar verward over, kunnen zich natuurlijk ook niet zomaar gaan beklagen over. Peter zei het in de inleiding, u doet onderzoek naar morele verwonding. Ja. Wat is dat voor term? Wat is dat? Het gaat over de diepe schuld, schaamte, boosheid ook die mensen, in mijn onderzoek militairen, kunnen ervaren als ze tijdens een uitzending, tijdens een operatie moeten kiezen tussen 2 kwaden, hun eigen grenzen overgaan, onrecht gepleegd zien worden, er niet tegen kunnen of mogen optreden. Dat is morele verwonding. En dat speelt in deze kwestie dus ook een rol? Ja. Dat voorspel ik wel, dat veel dat zullen gaan oplopen. Aan de ene kant kunnen handelen, en dat zag ik ook in mijn eigen onderzoek, bijvoorbeeld onder Afghanistan-veteranen. Daarbij waren de meeste militairen, hadden juist last van niet kunnen handelen. Die voelden zich schuldig omdat ze zo machteloos waren geweest, omdat ze niet tegen onrecht hadden kunnen optreden in veel gevallen. Dus het kan ook beschermen tegen morele verwonding als je kan handelen. Maar tegelijkertijd vuile handen maken, ook al heb je een hoger doel, dat gaat niemand in de koude kleren zitten. Als jij ziet dat er bebloede burgers zijn, mede door keuzes die je hebt gemaakt, als je ook ziet, en dat gebeurt in elke oorlog, dus hier ongetwijfeld ook, dat je tot agressie in staat bent wat je niet wist van jezelf. Dat je misschien op een gegeven moment, dat gebeurt ook, onverschillig gaat worden over burgerdoden. Dat zullen ze met zich mee blijven dragen. En dat geldt niet alleen voor militairen, maar ook voor burgers? Zeker. ook voor burgers. De voor de hand liggende manier waar we op wij en ook de media in Nederland in ieder geval er naar kijken, is natuurlijk de Russische agressor tegen die heldhaftig strijdende Oekraïners die de vrijheid van en hun land en Europa de morele waarden zullen gaan verdedigen. Het ligt toch iets genuanceerder, zegt u, hè? Het ligt helaas altijd genuanceerder. Of helaas, het ligt altijd genuanceerder en complexer. En ik merk nu ook dat veel mensen het Amnesty-rapport daarom, omdat, kijk, wat u zegt, dat is helemaal waar. Rusland is de agressor. Oekraïne verdedigt zijn land. Het is enorm veel op het spel. Maar dat betekent niet dat het Amnesty-rapport naïef is. Het is juist naïef om oorlog te zien als een soort cowboyfilm waarbij de wet alleen geldt voor de kwade, waarbij voor de goede het doel alle middelen heiligt. Het is juist meer realistisch om te erkennen dat oorlog een fucking tragedie, wil ik haast zeggen, waarbij mensen met goede bedoelingen fout kunnen maken en daar ook verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden. Het is niet een geluid wat mensen graag horen op het ogenblik, hè? Nee, dat merk ik. Ik merk het ook zelf aan reacties die ik krijg als ik hier iets over zeg. Wat gebeurt er dan? Dat mensen denken dat ik pro-Russisch ben, of dat ik eigenlijk in ieder geval de Russische propagandaoorlog help. En je kan vaak zeggen dat het genuanceerder ligt, maar dat helpt dan niet altijd. Maar dat besef komt pas vaak heel veel later. Kijk, u trok net een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog. Het idee dat het een grijs gebied is geweest, veelal, dat is ook pas heel laat doorgedrongen. Dat is veel later doorgekomen. Bijvoorbeeld die bombardementen zijn pas sinds 10 jaar dat echt de bombardementen door geallieerde kant gedocumenteerd zijn. Ja, we hebben toch een soort naïviteit hierin. Ja, ik gebruik niet vaak het woord naïviteit, want je disqualificeert mensen zo. Maar ik zou zeggen, in het algemeen hebben we een soort oorlogsnaïviteit misschien. Dat tot voor kort vooral was dat mensen konden zeggen, ik hou niet van oorlog, dus daarom heb ik niks bij Defensie. Nou, daarom heb ik niks met Defensie. Dat durven mensen nu niet meer goed te zeggen. Iedereen snapt de waarde van Defensie als dat nodig is. Maar ik zou zeggen, het slaat soms door naar de andere kant van dezelfde oorlogsnaïviteitsmedaille, dat opeens alles maar geoorloofd is. Dat is natuurlijk even naïef. Want het beeld eigenlijk voor Oekraïne, ik zet het nu wat harder neer dan het was, maar dat leger, dat stuur je nog eens ergens naar Afrika om een paar waterputten te helpen graven. Maar dat is het ook wel eens een beetje. Maar dat is nu helemaal omgeslagen, hè? Ja. Dat is nu heel erg omgeslagen. Ja, mensen zien de waarde van Defensie. En ik moet zeggen, die waterputten, vredesmissies van humanitaire missies, die zijn nog steeds heel erg belangrijk. Want geweld roept ook vaak op tot geweld. Jawel, maar vond de Nederlandse politiek in ieder geval, daar had je niet zoveel mensen voor nodig. Nee, precies. Nou ja, dat is nu heel erg anders. En dat is ook concreet veranderd met geld. Maar dat is dan wel heel snel gegaan, die omslag. Ja, en ik ben ook pessimistischer in hoe lang dat zal blijven eigenlijk. Ook met Oekraïne zie ik nu al een oorlogsmoeheid. En ik kan me voorstellen dat. Want dat is het punt natuurlijk. Zo'n rapport kan iets veroorzaken dat mensen zeggen, wacht even, als die Oekraïners zich ook misdragen. Ja. Dat zie ik dus nu nog niet gebeuren. Ik zie vooral dat het rapport naïef wordt genoemd. Maar wat ook kan gebeuren is dat mensen concluderen, dus there are no good guys, there are no bad guys. Ze zoeken het maar uit daar. En daar hebben wij niks mee te maken. En dat is natuurlijk ook niet. Mensen houden aan de internationale oorlogsrecht, is het tegenovergestelde van relativeren natuurlijk ervan. Maar de eerste deel van wat u zegt, there are no good guys, there are no bad guys, dat is een waarheid, dat is een koek natuurlijk. Nou, good guys can do bad things. Dat is een waarheid als een koe, zou ik zeggen. Maar het blijft staan dat Rusland hier de agressor is. En dan ook door onmenselijke omstandigheden waar die Oekraïners nu in zijn, kunnen mensen gedreven worden tot onmenselijke daden, waar ze ook verantwoordelijk voor gehouden moeten worden. Maar dat relativeert niet alles plat natuurlijk. De Oekraïense reactie op dat rapport, vindt u dat eigenlijk een soort Pavlov-reactie? Ze moeten wel woedend zijn, terwijl ze donders goed weten dat het misschien toch niet helemaal in de haak is wat er gebeurt. Nou ja, eind maart toen waren er ook beelden rond van standrechtelijke executies, als ik het er goed op. En daar reageerde Zelensky meteen op van, we gaan hier een onderzoek naar instellen. En dat had hier ook gekund. Maar dat is nu niet zo. Misschien ook als Amnesty, ook net als de VN, met ook meer extremere gevallen was gekomen. Hè, zoals executies en marteling, waar de VN wel even over heeft gerapporteerd. Was dat zo geweest? Maar ja. Is het zover buiten de orde om inderdaad ziekenhuizen en woonwijken te gebruiken als lanceerplaats van raketten enzovoort? Nou, dat is dus het probleem. Kijk, ziekenhuizen is een schending. Dat is een constatering. Daar moet je niet gewoon in alle oordeel instanties vanaf blijven. Ja. Dat neemt niet weg dat je begrip kan hebben voor het feit dat mensen die in het stedelijk gebied vergen, eigen veiligheid staat op het spel. Het land, je opereert daar, je bent opportunistisch misschien. Je ziet een kans om een ziekenhuis, een plek als strategische basis te gebruiken. Ja, ik kan daar niet helemaal onbegrip voor hebben voor de menselijkheid van die kant. En nog steeds neemt dat niet weg dat je daar verantwoordelijk voor gehouden wordt worden, juist ter bescherming ook van die strijders zelf. Want dat zie ik in mijn onderzoek heel veel. Militairen die moeten ook tegen zichzelf beschermd worden en willen dat worden, tegen de schreef overgaan. Want dat is wat oorlog met je doet. U praat daarover. Dat onderzoek bestaat uit gesprekken met die militairen, ja, ook. Ja. En heeft zo'n rapport van Amnesty een duidelijke functie in dit geheel? Of is het alleen maar een wake-up call? Nee, het is absoluut een functie. Ik zou zeggen, de functie is alles, alle redenen waarom het internationaal oorlogsrecht bestaat. Ter bescherming van burgers, ter bescherming van strijders zelf, ter bescherming van het oorlogsrecht zelf. En ter voorkomen van erger, want het kan erger. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u hoorde Tine Molendijk, zij is antropoloog en doet onderzoek naar het fenomeen morele verwonding in oorlogen. Dank voor uw komst. Sinds afgelopen woensdag is er door de aanhoudende droogte in ons land officieel sprake van een watertekort. En hoewel de meeste Nederlanders hier nu nog niet zoveel van merken, is het met één blik op de rivier of in de natuur meer dan duidelijk. Drooggevallen, bootjes, vergeelde weilanden. Maken we ons wel genoeg zorgen en doen we genoeg om die droogte structureel te bestrijden? Dat gaan we vragen aan René Didde. Hij is milieujournalist en schrijver van het boek Nederland, Droogteland. Goedemorgen, meneer Didde. Goedemorgen. Ja, u was toen bij ons, toen dat boek was verschenen. Hoeveel jaar is dat geleden? Vorig jaar. Vorig jaar geleden. Ja. En hebben mensen het goed gelezen? Het wordt gelezen, het wordt goed gelezen. Ja, het is, maar doen ze er ook iets mee? Dat weet ik niet. We gaan nu de derde druk ligt in de boekhandel, dus het wordt gelezen. Het wordt jawel, maar het gaat er natuurlijk om dat ze dat ze ter harte nemen wat er in het boek staat. Ik denk dat iedereen het ter harte neemt. Ik denk dat iedereen het ook mee eens is wat er staat. Maar ik denk niet dat er weinig gebeurt. Er gebeurt weinig nog. Het is te veel. Wat is dan de essentie van het boek? Want we zitten wel over de inhoud van het boek te praten. Maar geen mens, behalve die paar duizend lezers, weten waar het over gaat. Nou, ik denk dat heel veel mensen nog te weinig bewust zijn van het feit dat de klimaatverandering gaande is en dat leidt tot extreem weer, tot wateroverlast en tot grote periodes van droogte. Zou dat werkelijk aan mensen ontgaan zijn? Ik denk nog te weinig. 2018, 2019, 2020 waren hele droge jaren. 2021 hebben we met een wateroverlast, een ramp in Valkenburg te maken en in het buitenland nog met doden en slachtoffers en miljoenen schade. En nu is het weer droog. En die extremen die komen steeds dichter bij elkaar te liggen. Dat is de essentie van mijn betoog. Dus moet de vraag beantwoord worden, wat moeten we doen? Ja, we moeten ons veel meer bewust zijn van het feit dat er heel veel water gaat vallen in het vroege voorjaar, tot en met februari toe, overlast. En dat meteen in maart, april en mei een grotere kans is op droge periodes. En de oplossing ligt voor de hand. Dat we moeten proberen op een of andere manier die watervloed die er is in het vroege voorjaar vast te houden, te parkeren, te infiltreren, te benutten om als appeltje voor de dorst te gebruiken voor het vroege voorjaar. En hoe kan dat gebeuren? U woont gedeeltelijk in Frankrijk. Doen ze het daar anders? Ze doen het daar eigenlijk hetzelfde. Oh. Veel ad hoc. Dus daar materiaal. Hebben we niks aan. Nou, nee. Nou ja, in zoverre dat. Bijvoorbeeld, vorige week reed ik terug uit Frankrijk. En er waren overal bordjes in het dorp langs de weg van Restriction de l'eau. Wat dat precies betekent, is mij als inwoner daar niet helemaal bekend. Ik heb nou, nooit... dat je niet mag sproeien. Ik heb, ja, maar goed, dat wordt hier ook gezegd dat het niet mag worden gesproeid. En dat je dat moet uitkijken. Dat wordt op andere manier gezegd. En dat wordt wel, er is voor boeren en voor grootverbruikers is er een verdringingsreeks gaande. In het oosten van het land. Op verschillende plekken. Maar het punt is dat de boeren in onze omgeving bijvoorbeeld irrigatiekanalen hebben. En ze hebben vet geïnvesteerd met hulp van de overheid in irrigatiemogelijkheden. Maar ze moeten nou een ticket trekken. Het water is op de bon, dat weet ik wel, van wijnboeren in de omgeving die niet zo makkelijk meer aan water komen. Dus in zoverre zijn er echt restricties. Want het feit dat die natte voorjaars en die daarna heel droog is, dat is al 12 jaar toch zo? Het blijkt uit reeksen van het KNMI dat steeds vaker gebeurt. Ja, heel vroeg, de vroege voorjaarsdroogte eigenlijk fnuikender is dan de droogte waar we nu in zitten in augustus. Maar goed, u zegt we moeten dat water moeten we dan op een of andere manier opvangen en later gewoon gebruiken. Maar hoe ga je dat doen? Ja, nou, er zijn heel veel voorbeelden van die ik ook noem in het. Jawel, een heel mooi voorbeeld is, heel veel mooi voorbeeld is dat grootverbruikers, bierbrouwerijen bijvoorbeeld heel veel water nodig hebben om een biertje te maken. 4 glazen water heb je nodig om 1 biertje te tappen. En je kan misschien wel 1 glas van dat water terugwinnen door dat spoelwater. Het is relatief schoon water. Dus dat kan je teruggeven aan de natuur. Dat kan je teruggeven aan de boeren, zoals in Brabant gebeurt. Is uitgebreid onderzocht, uitgebreid gedocumenteerd. En ik vraag me dan af, waarom wordt dat niet dan verplicht gesteld? En wat gebeurt er dan nu dan mee? Dat water wordt geloosd op de rivieren, op de beken, en ligt binnen een paar dagen in zee, nutteloos in zee. Dat is nog steeds de gang van zaken in Nederland. Terwijl we zeggen dat we dat water willen vasthouden, maar het gebeurt te weinig. Zo'n bierbrouwer in Lieshout, die geeft het terug aan de natuur, geeft het terug aan boeren. Boeren kunnen daarmee irrigeren. En dat scheelt weer een slok op een borrel, zou ik haast zeggen. Ja, goed, dat is 1 voorbeeld. Noemt u nog eens een voorbeeld? Nou, alleen met die bierbrouwers gaan we het natuurlijk niet redden. Nee, maar er zijn heel veel conserven, spoelwater, relatief schoon water, wat gewoon wordt gezuiverd, redelijk zuiver wordt geloosd op het oppervlaktewater, terwijl je nog een tweede leven aan dat water zou kunnen geven. Chemische industrie in Zeeland is heel goed bezig met ook rioolwater, gezuiverd rioolwater te benutten om in hun productieprocessen te gebruiken. Grootverbruikers, koelwaterfabrikanten, mensen die koelwater nodig hebben, zouden ook van dat tweedehands water gebruik kunnen maken. Ja, dus meer gebruik maken van tweedehands water. En wij zelf zouden ook veel meer kunnen doen. De overheid zou veel meer ook in jou en mijn huiselijke omgeving water kunnen. Dat je niet meer de wc doorspoelt met schoon drinkwater bijvoorbeeld. Dat horen we wel heel erg. Dat horen we al heel lang, precies. En dat is elk jaar weer het ritueel wat wordt afgekondigd. Ja, en dan hoor je ook precies de reden waarom dat niet gebeurt. Omdat het een peperdiosysteem is dat je opnieuw een soort waterleiding aan moet leggen. Het is voor mensen die in bestaande woningen wonen inderdaad een heel ingewikkeld en duur systeem. Het zal ook niet heel snel gebeuren. Maar er worden, zoals jullie weten, 1 miljoen woningen moeten er worden gebouwd. Nieuwbouwwoningen. Daar zou je het wel meteen kunnen Je zou het daar meteen kunnen verplichten. Je zou in het bouwbesluit kunnen zetten van daar komt een dubbel watersleidingssysteem. Daar wordt water op het dak opgevangen. Daar komen groen-blauwe daken die in het wateroverlast de overlast op straat verminderen, omdat het daarvoor een deel wordt vastgehouden. En het water wordt via een kringloop in de toiletten en in het huis rondgepompt. Dat zou gewoon in het bouwbesluit lijkt zo logisch als wat er om gebeurt het dan. Ja, niet? Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Er komen wel steeds meer geluiden om dat te doen. Hugo de Jonge heeft in geluid. Zijn... Geluid? Wat nou zeg? Geluid komt er. Geluid, ja. Het zijn kleine stapjes. Kijk, het is een transitie die kost gewoon heel veel tijd. Hè? Het heet tegenwoordig allemaal transitie. Het is een beetje een nawoord. Maar we hebben een watertransitie gaande. We hebben natuurlijk de energietransitie, daar is het allemaal mee begonnen. Mensen zijn in transitie. Mensen zijn in transitie en de landbouw moet in transitie. En daar moet je tijd voor nodig hebben. En ik denk dat de politiek veel meer regie moet nemen om dat een beetje die transities met elkaar te verbinden. Ja, ik begreep dat ze in België beter op weg zijn. In België staat dat dus, wat ik net zei, in het bouwbesluit. Dat in heb ik gewoon rechtstreeks uit België gepikt. In Vlaanderen, om precies te zijn. Ja. En alle nieuwbouwwoningen die zijn daar, worden daar uitgerust met voorzieningen om water op te vangen. Of, als het niet kan, in de grond te brengen. U zei net, we zitten in de transitie en de regering zou dat wat beter met elkaar in verband moeten brengen. Waar doelt u dan op? Bijvoorbeeld ook de stikstofcrisis? Bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld, die kan je er ook bij betrekken? Die kan je erbij betrekken. Hoe ja, misschien moet je het niet te veel doen, maar... Ik bedoel, begrijp dat ook baat zou kunnen hebben bij een beter droogtebeleid. Laat ik het dan zo formuleren. Ja. Legt u eens uit hoe dat werkt dan? Als het grondwaterpeil, het waterpeil überhaupt op agrarisch gebied omhoog gaat, dan is er minder sprake van droogte, dan hou je het water beter vast. En dat betekent wel dat consequenties zijn voor de landbouw, dat de landbouw daar met minder koeien op kan, omdat die grond natter is, vochtiger is. Daar of zouden andere gewassen moeten gaan telen. Ook iets wat al jaren wordt geroepen, maar en waar verschillende voorbeeldprojecten, die ik ook in mijn boek benoem, succesvol zijn, of succesvol lijken te worden. En we zouden veel meer daarop kunnen zitten en boeren kunnen laten zien, kijk, zo kan het ook. Om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld, het wordt heel vaak genoemd, isolatiemateriaal, hè, om huizen te isoleren. Dat kan van natuurlijke, circulaire vezels die worden geteeld in Nederland. Die hoeven niet uit de Baltische Staten te komen of wherever. Die kunnen wij zelf gaan telen. Die kunnen op relatief natte grond worden geteeld. Dat kan een businessmodel. Een soort vlas wordt dat? Lisdodden bijvoorbeeld. Lisdodden, dat soort planten. Ja. Met heel vezelrijk materiaal. Mm-hmm. Waar je prachtige platen van kan persen. En de eerder genoemde projectontwikkelaars die woningen moeten gaan bouwen en de woningcoöperaties die woningen moeten renoveren, die zouden dat materiaal kunnen benutten. Dat zou een businessmodel kunnen zijn voor een hele nieuwe tak van sport in de landbouw, in de akkerbouw. En dan kan het grondwaterpeil omhoog. Ja. Dan is droogtebestrijding en landbouwtransitie gaan dan hand in hand. Ja, dan heb je dus aan alle kanten voordeel. Zou je zeggen. Ja. Ja, ik zou zeggen van, ga dat eens uitrekenen. Ga maar daar eens... wat staat dan, dat zult u zich toch ook afgevraagd hebben, over een paar van die voor de hand liggende zaken om het aan te pakken. Wat staat dat dan in de weg? Waarom gebeurt het niet? Ja, omdat wij het niet gewend zijn. Omdat we al jaren doorakkeren op de manier waarop we doorakkeren. En met technische maatregelen en met een streepje hier en een streepje daar proberen de boel te pappen keren. Pappen en nat houden is dan misschien een mooie pappen en nat houden. Ik zeg wel vaak, je moet minder pappen, maar meer nat houden. Ja. Nee, maar het is dus eigenlijk een soort labbekakkerigheid. Nou ja, het gebrek is een beetje aan daadkracht. Het is een beetje van, we praten heel veel, we overleggen heel veel. Maar het poldermodel in Nederland is een beetje doorgeschoten. En we zouden iets meer daadkracht aan de dag moeten leggen om dit probleem van droogte en ook van wateroverlast, dat gaat ook hand in hand. Mm-hmm. Want hoe meer je water vasthoudt, hoe minder overlast je hebt en hoe meer je hebt voor je droge voorjaar. Kortom, een politieke kwestie. Het is een politieke kwestie waarbij de provincies en de waterschappen hun stinkende best al doen, hoor. Laten we niet. Er gebeurt heel veel, maar het zou nog net een streepje beter kunnen, denk ik, en beter moeten, want het klimaat heeft ons bij de kladden. Anders gaat de wal het schip keren. Anders keert de wal het schip. Ja. Ja. En met name met de lage waterstanden is dat gewoon een groot probleem. Goed, dankjewel. René Didde hoorde u, journalist en schrijver van het boek Nederland Droogteland. Nou, laten we hopen dat er eens een keer enige actie ontstaat. Hartelijk dank voor de komst. Zometeen na het nieuws van 9 uur gaan wij verder met Lia van Beckhoven. Gaan we het hebben over die indringer met die kruisboog. Spreekt ook wel tot de verbeelding. Tot zometeen. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week, de Bijlmerramp. Als ik uw verhaal aanhoor, dan vindt u dat de overheid nogal wat steken heeft laten vallen. Hele grote steken. En de jaarlijkse volksverhuizing, die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Waarin Marlissa den Hartog ons meeneemt naar Mantua in Italië. De zonnige zomerseries van OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Heerlijk weer op vakantie. Eén keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland America Line. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Boek met Holland America Lijn deze zomer nog een Middellandse zeecruise vanaf €599, inclusief vol pension. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. NPO Radio 1. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in Staphorst zijn twee jongeren van 17 en 19 om het leven gekomen. Hun auto reed vanmorgen vroeg door nog onbekende oorzaak tegen een boom. Twee andere jongeren van 16 en 17 raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. Alle slachtoffers komen uit Staphorst. Boeren met trekkers hebben gisteravond een gevaarlijke situatie veroorzaakt op de A7 tussen Heerenveen en Drachten. De boeren reden eerst langzaam op de goede weghelft en toen ze op een politieblokkade stuitten, keerden ze om en reden ze tegen het verkeer in. Er gebeurden geen ongelukken, het is niet bekend of er iemand is aangehouden. Omroep Gelderland meldt dat boeren langs de A28 bij Putten rond middernacht stroopbalen en afval in brand staken. Het zou gaan om een protest tegen de stikstofplannen. Boerenorganisaties hebben fel gereageerd op het eerste gesprek gisteren met het kabinet en bemiddelaar Remkes. Farmers Defence Force zei de hardste acties te verwachten tot nu toe. LTO-voorzitter Van der Tak roept op om de acties binnen de grenzen van de wet te houden. Indiana heeft als eerste Amerikaanse staat het abortusrecht afgeschaft sinds de veelbesproken uitspraak van het Hoge Rechtshof. Daardoor mogen staten weer zelf beslissen over abortuswetgeving. De verwachting was dat de helft van de staten een verbod zou invoeren. Indiana heeft dat nu als eerste gedaan. Rond het parlementsgebouw stonden demonstranten die shirts droegen met teksten als handen af van onze lichamen. Voor vrouwen in Indiana die na een verkrachting of incest zwanger zijn geworden, blijft een abortus mogelijk. Het weer nog zonnig, in de loop van de dag stapelwolken en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen zon, vooral in het zuiden, en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Nu bij Dirk alle Joma brood- en toastsalades voor maar €1,49 per kuipje. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Peter de Bie. Goh, ja, wij zitten hier nog gewoon uitgebreid gezellig te kaken. Zijn we al begonnen? Ja, dat blijkt. Welkom terug bij het Nieuwsweekend. Ja. Peet, wat hebben we allemaal? Tot 10 uur gaan we het hebben over het knagende besef dat er in tijden van hoge energienood nog heel veel gas in de Groningse bodem zit. En wat moeten we daar dan mee gaan doen? Een pleidooi om fietspaaltjes overal te verwijderen. Dat komt dan ook aan bod in dat uur. En een doorbraak op het gebied van orgaantransplantatie. Maar we beginnen met een verijdelde aanslag. Ja, ik had het er net al over. De man die met kerst Windsor Castle wist binnen te dringen staat deze maand voor de rechter. U weet het nog misschien, met een kruisboog wilde de 20-jarige man koningin Elisabeth ombrengen. Maar beveiligers wisten de aanslag te voorkomen. De aanleiding voor die aanslag is een bloedbad uit 1919... waar Britse soldaten het vuur openden op een grote groep demonstranten in India. Iets wat blijkbaar vandaag de dag nog leeft. Daar gaan we over praten met Lia van Beckhoven. Zij is correspondent in het Verenigd Koninkrijk. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen, Mieke en Peter. Ja, wat speelde zich de afgelopen kerst daar toch af op Windsor Castle? Nou, zoals je al zei, bewakers arresteerden op die eerste kerstochtend in de tuin van het kasteel van Windsor een man die de muur was overgeklommen. Dus alle alarmen gingen af en zo. Dus iedereen, alle beveiliging meteen naar buiten. En ze troffen daar een jonge man van 19 met een kruisboog. En die was van plan om daarmee de koningin dood te schieten. Dat weten we omdat hij dat plan van tevoren had aangekondigd op sociale media. En waarom met een kruisboog? Is niet bekend, maar het is makkelijker om aan een kruisboog te komen in Groot-Brittannië dan aan een vuurwapen. Oh, dat is het misschien. En wat verwacht je? Dus dat zal het hem zijn, denk ik. Ja. Nou ja, die staat dus deze maand voor de rechter. Dat is de aanleiding voor dit gesprek. Wat verwacht je van die rechtszaak? Nou, ik heb het even opgezocht. En ik moet je zeggen, hij is niet de enige. En hij zal ook niet de laatste zijn die probeert paleis- of kasteelmuren over te klimmen. Met of zonder bedoeling de koningin van het leven te beroven. De meeste van die mensen bleken niet toerekeningsvatbaar. Of ze zouden gehandeld hebben onder de invloed van drugs en drank. En het zou mij niet verbazen als dat ook bij deze Sinclair geconstateerd zou worden. De man werd na arrestatie vastgehouden, bijvoorbeeld onder de wet op de mentale gezondheidszorg. Dat zegt al heel wat. Psychologen vonden dat hij niet in staat was ondervraagd te worden. Hij zou mij niet beseft hebben wat hij gedaan had. Dus nogmaals, het zou mij niet verbazen als hij ook bij de rechtszaak niet toerekeningsvatbaar zou blijken te zijn. Ja, we hebben wat stotterers op de lijn. We gaan eventjes proberen de lijn weer opnieuw tot stand te brengen. Ja, wat weinig. Ja? Is dat zo? Ja. Ik vond hem wel meevallen. Ja, nou, de regie greep in. Oké. Te veel storingen. Ja, het knetterde ook wel behoorlijk. Lukt het? Ja. Ben je er weer, Lia? Ik ben er weer. Ja, oké. Okay. Die rechtszaak, leeft die eigenlijk onder de Britten? Nou, het was even nieuws na die arrestatie. En ik denk dat het zal wel weer gaan opleveren als Sinclair moet voorkomen. Het komt niet veel voor dat je gearresteerd wordt op verdenking van hoogverraad. Dat betekent dat je het staatshoofd wil ombrengen. En vroeger leidde dat rechtstreeks tot een enkeltje naar de Tower in Londen. 25 jaar geleden nog kon je rekenen op de doekstraf. Dat is natuurlijk helemaal heel wat anders nu. Maar het is nog steeds hoogverraad. Ja. Maar waar het om gaat is eigenlijk, en daarom trekt deze zaak de aandacht, dat er ook echt een reden was, en die had hij op de sociale media al gezegd. Het ging over een bloedbad uit 1919. Klopt dat? Dat klopt, ja. Het bloedbad van Amritsar. En Amritsar is een stad in India. En voor de Sikhs is dat een heilige stad. En duizenden mensen kwamen daar in april 1919 samen voor een festival. De meesten wisten niet dat de Britten een verbod hadden uitgegaan op bijeenkomsten. En het gevolg was dat Britse troepen het vuur openden op die massa's. Honderden demonstranten doodschoten. 1200 mensen verwonden. En dat incident, dat inspireerde later veel meer protesten. Het inspireerde een beweging voor onafhankelijkheid. En het is echt een hele belangrijke dag nog steeds in de kalender voor de Sikhs. Er is geen Sikh die niet weet wat het bloedbad van Amritsar betekent. Nog steeds. Maar ik denk dat er ook weinig Engelsen zijn die het wel wat zegt. Dat is het. Dit is een onderdeel van de koloniale geschiedenis die de Britten niet aanspreekt. Nou moet ik zeggen dat dit begint te veranderen. Ik bedoel, de manier waarop er gedacht wordt over het koloniale verleden, de manier waarop gedacht wordt over de Britse empire en wat de Britten onder andere deden in, ik noem maar wat, Ierland, van Ierland tot India, daar wordt nu langzaam maar zeker anders over gedacht. Kijk, tot voor kort dachten de Britten vooral aan zichzelf als aan oprichters van wat destijds het grootste koloniale rijk ter wereld was. Hè? De empire waar de zon nooit ten onder ging. Omdat volgens de Fransen God de Britten niet vertrouwde in het donker. Maar hoe dat rijk er kwam, waarom het zo groot was. Kijk, natuurlijk was er sprake van uitbuiting, slavernij. Maar de nadruk als je de Britse geschiedenis erop naleest, de nadruk lag altijd op de Britten, die natuurlijk winst maakten op die uitbuiting, maar zij waren het ook vooral de afschaffers van de slavernij. Nou, die positieve interpretatie, zal ik maar zeggen, die nogal eenduidige interpretatie van het imperium, dat is nu aan het veranderen. Vooral dankzij de BLM, de Black Lives Matters-beweging, is er meer interesse voor zaken als inderdaad dat bloedbad van Amritsar. En zijn er nog meer voorbeelden van? Ja, interessant. Ik denk, wat ik bijvoorbeeld onvoorstelbaar vind, is hoe weinig er in Engeland bekend is over de grote Ierse hongersnoden van de 19e eeuw. Ierland was de oudste Britse kolonie. En de, wat ze in Ierland nu de Ierse Holocaust noemen, betekende dat miljoenen mensen daar hun leven verloren of emigreerden naar onder andere de Verenigde Staten. Met het gevolg dat het aantal inwoners trouwens van Ierland nog steeds nu kleiner is dan toen voor die hongersnoden. Dat zijn gegevens die je niet leert als je de geschiedenis bestudeert in Groot-Brittannië. In ieder geval niet op de scholen. Niemand weet ook van de tienduizenden Kenianen die tijdens de opstand van de Mau Mau door Britse troepen werden gedood. Of, nog een voorbeeld, de Bengaalse hongersnood uit 1943. 3 miljoen mensen stierven daarbij. De Britten hadden daar een grote rol in. Zijn zaken die niet echt gewoon goed zijn. Die rechtszaak waar we het nu over hebben, trekt dat de aandacht ook naar dat soort dingen toe, of wordt dat verband eigenlijk helemaal niet gelegd? Door de meesten wordt het verband niet gelegd. Maar sommige, merk ik nu, nieuwsorganisaties, die gaan er wat dieper op in. En die leggen inderdaad wel die connectie met in dit geval Amritsar en het Britse koloniale verleden. Want jij zei, de meeste Engelsen die hebben helemaal een flauw benul van. Komt dat dan op geen enkele manier voor in het onderwijs? Staat dat niet in geschiedenisboekjes? Want daar begint het toch, denk ik. Heel sumier. Nou, ik denk niet alleen dat het begint in de geschiedenisboekjes. Kijk, de Britten zijn heel goed in het mythologiseren van hun geschiedenis. Oké, wij ook. Ieder westers land, denk ik, maakt ze daar schuldig aan. Ja. Maar ik denk dat de Britten toch meer nostalgischer zijn dan wij. En toch meer geneigd zijn om achterom te kijken. Maar wat je nu merkt, is dat bijvoorbeeld bij allerlei organisaties, ik merkte dat laatst weer, bij musea bijvoorbeeld, of organisaties als de National Trust, een soort monumentenzorg, dat je nu ziet dat er veel meer uitleg is aan de wijze waarop die mensen aan die prachtige monumenten gekomen zijn, hoe die eigenaar aan al die geweldige landhuizen gekomen zijn, hoe ze aan dat geld kwamen. De teksten zijn aangepast, er is meer duiding. Dus het begint niet per se op scholen, maar ook bij andere organisaties. Het is interessant om te zien. Nou ja, ik kan me herinneren dat een flink aantal jaren geleden al bepaalde standbeelden van hun sokkel werden getrokken in Engeland. Precies. Dat klopt, inderdaad. Dat was het standbeeld van Edward Colson, ja, de filantroop en slavenhandelaar Bristol. Dat is echt een man. Nou ja, Bristol is bijna ontstaan dankzij zijn geld. Er zijn straten naar hem vernoemd, gebouwen, scholen. En je hebt gelijk, tot voor kort stond er ook een levensgroot standbeeld, totdat het een paar jaar geleden werd omvergetrokken en in de haven werd gegooid. Door onder andere nakomelingen van de slaven die Colson vervoerd had, verschrikt had. Dus nu wordt daarover gepraat. Nu krijg je inderdaad antwoorden op vragen, hoe kon Colson zo rijk worden? Waar had hij het geld vandaan? En wat brengt het de Britten dat deze minder fraaie episodes uit de koloniale geschiedenis nu aandacht krijgen? Ik denk, als je niets of heel weinig weet van je koloniale geschiedenis, dat je dan de oorsprong van racisme niet begrijpt. Ik denk dat je dan ook niet begrijpt waarom 10% van de Britten, van de Britse bevolking, hun roots elders hebben. Zij komen uit, of hun voorouders of hun overgrootouders komen uit India, uit Kenia, Pakistan, Bangladesh, noem maar op. Dat weet je niet als je de geschiedenis niet kent. Eén Indiaanse schrijver, Satnam Sangera, zei eens, zij zitten hier omdat jullie daar zaten. Dat moet je dan wel weten, dan begrijp je dat beter. En ik denk, als je ook niets weet van de koloniale geschiedenis, dan begrijp je ook niet waarom die rijkdom uit dat Britse empire, uit dat wereldrijk, kon leiden tot de industriële revolutie bijvoorbeeld. Het grappige is natuurlijk dat op dit ogenblik in Engeland de Commonwealth Games gehouden worden. Daar is de hele club bij elkaar. Niks dan gezelligheid. Inderdaad, dat zijn een van die overblijfselen van dat Britse empire. De gemene bestlanden zijn inderdaad meest oud-koloniën. Hebben nog steeds een podium waarop ze dingen gezamenlijk doen. En de spelen, de gemene spelen, op dit moment gehouden in Birmingham, is inderdaad één onderdeel van dat nalatenschap, ja. Wat dat hebben de Britten altijd goed gedaan, die club bij elkaar gehouden. Ja. Deze man die staat dus voor de rechter deze maand. Hij gaat niet meer naar de Tower, maar wat kan hij wel verwachten? Nou, dat ligt er wel aan. Als die ontoerekeningsvatbaar verklaard wordt, of op een andere manier zou aangenomen worden dat hij lijkt, dat het probleem heeft met de mentale gezondheidszorg, dan zou hij de Britse versie, vooral de Engelse versie van de regering krijgen. Lia, je bent weer helemaal in een soort rare geluidssoep terechtgekomen. Maar gelukkig was dan aan het einde van het gesprek. Dank je wel. Verenigd Koninkrijk correspondent Lia van Beckhoven. Het ging dus over de rechtszaak tegen de in Windsor Castle afgelopen kerst. En wat hem boven het hoofd hangt, dat moeten we tegen die tijd dan zelf maar proberen daarachter te komen. Dankjewel, Lia. Steeds meer mensen hebben een betalingsachterstand bij hun energieleverancier en honderdduizenden huishoudens moeten jaarlijks duizenden euro's meer gaan betalen. Als gevolg van die torenhoge prijzen zijn Europese landen naastig op zoek naar nieuwe, goedkopere gasleveranciers, zoals bijvoorbeeld Angola en Qatar. Maar volgens Roland Kuipers, klimaatadviseur bij de VN, is dat geen oplossing. Hij pleit ervoor de Groningse gaskraan gewoon weer open te draaien. Goedemorgen, meneer Kuipers. Goedemorgen. U hoopt natuurlijk op een ereburgerschap in Loppersum, neem ik aan. Nee, het gaat eigenlijk ook niet om het Nederlands probleem, maar het is een Europees probleem. En het Groningse gasveld speelt daar een rol in. En het is natuurlijk een moeilijke belangenafweging. Maar ik denk dat er is destijds, 10 jaar geleden, is een belangenafweging gemaakt. En er waren duidelijke argumenten voor het sluiten van het gasveld, maar ook tegen destijds. Dit heeft bijvoorbeeld Nederland ontzettend veel geld gekost. Het had tientallen miljarden inkomsten zijn er misgelopen die we aan andere dingen hadden kunnen besteden. Het heeft de afhankelijkheid van Rusland verhoogd. Dat gas is natuurlijk vervangen door iets anders, en dat is door Russische gasimporten. En dus destijds is er een belangenafweging gemaakt. En er is toen gezegd, alles meegenomen vinden we dat het nu de juiste besluit is om het gasveld te sluiten. En mijn pleidooi is dat de omstandigheden veranderd zijn en dat je dat opnieuw zou moeten bezien. En u zegt eigenlijk, dat was een emotionele beslissing en dat ligt nu anders. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat een hele duidelijke belangenafweging was. Weet je, er worden altijd belangenafwegingen gemaakt. En toen lag die op een bepaalde manier en nu liggen de belangen anders. Mm. En ik denk dus dat je het opnieuw op zijn minst moet bespreken en bekijken. En het was toen geen vergissing. Maar een besluit. En nu moet je kijken of je het besluit nog steeds juist vindt. Het is natuurlijk een enorme heikelpunt. Hè? Die Groningers die is echt gewoon beloofd, hè, met het hand op het hart van nee, we gaan het niet meer doen. Ik kan me wel voorstellen dat die politiek denkt van ja, dat wat we ook opnieuw gaan besluiten, dat niet. Want dan maken we ons ongeloofwaardig en we hebben al niet zo'n beste naam. Nee, ik weet niet wie we en ons is in dit geval. Maar Nederland heeft ook geen beste naam mede door dit besluit. Kijk, Nederland loopt ongelooflijk achter op het gebied van energietransitie. We hebben leveringsplicht van gas aan buurlanden tot 2030, wat we niet nakomen. Dus die dingen worden voorgesteld als een... Het is helemaal niet een probleemloos besluit geweest. Maar nogmaals, het belangrijkste is niet zozeer om terug te kijken hoe het in het verleden lag en of dat nou wel of niet goed was. Maar belangrijk is om te kijken, wat is nu het juiste besluit? En is er draagvlak voor in Groningen? Daar is ook al onderzoek naar gedaan. Ja, maar en ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken waarom je dit opnieuw zou doen. En zoals u het introduceerde, alleen om het huidige tekort op te lossen of om de hoge gasprijzen op te lossen, lijkt mij onvoldoende reden om dat veld opnieuw te openen, overigens. Als het alleen daarom zou gaan, zou ik het niet doen. Waar gaat het dan nog meer om? Waar ik een reden om het wel te doen, is dat als je kijkt wat de reactie is op het afsluiten van de, of toekomstige afsluiten van de Russische leveringen, is om als een gek inderdaad naar Qatar en Angola enzovoort te gaan om nieuw gas in te kopen. En dat heeft twee gevolgen. Dat we ons ons opnieuw voor 15 of 20 jaar moeten vastleggen op import van fossiele brandstoffen. Wat natuurlijk een drama is voor de energietransitie. Waarom moet dat? Omdat je niet gas kunt kopen. Ik was vroeger hoofd van deze divisie bij Shell, dus ik ken deze branche heel goed. Je kunt niet, om de investeringen veilig te kunnen stellen, moet je voor 20 jaar contracten afsluiten voor dit soort omdat dingen. Omdat je een heel buizenstelsel moet maken. Schepen, exportfabrieken, putten enzovoort. Dus die contracten zijn altijd voor lange termijn. Dus we zouden ons opnieuw voor 20 jaar vastleggen. Ons is dus Europa, op meer fossiele brandstof. Bovendien is het rare dat tegenwoordig groene energie, zon- en windenergie, is goedkoper dan fossiele energie. Dus we gaan ons 20 jaar vastleggen voor duurdere energiebron dan het alternatief wat we hebben. En waar ik dus voor pleit, is om te bedenken of je het Groninger gas voor 3, misschien maximaal 5 jaar zou gebruiken om de energietransitie in Europa te kunnen versnellen. Dus om tijd te kopen om eindelijk voldoende wind- en zoncapaciteit in Europa te bouwen. Of in Nederland? In Europa. Want het Groninger gasveld, toen het ontdekt werd in 1959... voor de historici, was het grootste gasveld ter wereld. En het is nog steeds enorm. En het is dus een Europees gasveld. Het is niet een Nederlands. Ik bedoel, alle winst gaat naar ons, ook fijn. Maar het is echt een Europees gasveld. Niet zo lang geleden vertelde Kees Boonman, onze politieke redacteur, die in Brussel zijn oor te luisteren had gelegd, dat behalve Nederlandse delegaties iedereen in Europa ervan uitging dat uiteindelijk natuurlijk dat gas uit Groningen gewoon weer zou gaan stromen. Nou ja, ik werk ook veel in Brussel met de Europese Commissie. Maar daar zijn vele gesprekken over. En als ik het Nederlandse kabinet was, zou ik misschien ook proberen mijn kop in het zand te steken. Maar wat er natuurlijk komt op een gegeven moment is hevige druk vanuit Europa om dat te doen. En de truc is om dit voor te zijn, denk ik. En nogmaals, als het alleen is om te zorgen dat de prijzen of dat er een korte termijn probleem opgelost wordt, dan vraag ik me af of het een goed idee is. Maar als je dit voor een korte periode, 3-5 jaar zou kunnen gebruiken om de Europese energietransitie een enorme versnelling te geven, dan is het wel, denk ik, te overwegen. Ja, als je dat doet, maar wie zegt dat die transitie dan ook echt in de versnelling gaat? Nou ja, goed, dat is het type deal die je natuurlijk in Europa moet sluiten. Want dit is een Europees besluit, dus je zit om de tafel in de Raad van Ministers en met de Europese Commissie. En je zegt, oké, Nederland is bereid om te overwegen het gasveld te openen, maar dan moeten we de Europese doelstellingen van 2035 naar 28 terugbrengen of zoiets. Maar goed, je moet natuurlijk wel naar Groningen om dit dan opnieuw op een bepaalde manier. Ja, en dat is wel een verhaal wat je denk ik kunt uitleggen. En het is, dan moet je het eindelijk ook eens een keer goed regelen voor die Groningers natuurlijk. Ja, sorry, er zijn miljarden uitbetaald in Groningen. En dat zul je moeten blijven doen. Je moet natuurlijk de schade absoluut herstellen. Maar dat gebeurt ook op grote schaal. Terwijl toch een beetje de indruk is gewekt van, nou, we hebben heel lang die Groningers behoorlijk in de steek gelaten. Nou ja, ik kan daar geen oordeel over vellen. Het enige is, als je kijkt naar de bedragen die daar uitbetaald zijn en het aantal huizen, zou ik daar in mijn eigen huis een forse verbouwing voor kunnen realiseren. En het kan zijn dat er geld verdampt is, dat weet ik allemaal niet. Dus, en als dat zo is, dan moet daar een soort parlementair onderzoek, weet ik veel wat, voor komen. Er moet natuurlijk op competente manier moet die compensaties uitgekeerd worden. Maar overigens, de gasprijs is nu zo waanzinnig hoog dat als we dit zouden doen, dan zijn er zoveel middelen dat je werkelijk alles kunt herstellen wat maar nodig is. Maar dat zal natuurlijk absoluut moeten. Mieke zei het er net al, er is op het ogenblik niet echt een regering die zo'n klus aandurft. Nee, maar goed, we hebben natuurlijk een regering die nooit energietransitie ontzettend warm hart toe heeft gedragen. En dit is een Europese energietransitieprobleem. En het zal een soort civiel courage eisen om dit te doen. En ja, het zal of een Nederlands initiatief kunnen zijn, of Nederland zal gedwongen kunnen worden door Europese druk. Ja, u zegt, ik spreek met mensen in Brussel hierover. Wat is dan de teneur? Is de inderdaad wat Boonman zegt eigenlijk, klopt dat? Men gaat er gewoon vanuit, dit gaat gebeuren. Dat heb ik niet gehoord, maar de Europese Commissie heeft vele directoraten. Het is natuurlijk bekend dat het in Nederland een soort taboe onderwerp is. Dus en dat het ook echt politiek moeilijk ligt. Andere landen hebben ook politieke problemen. Dus het wordt niet gebagatelliseerd. Maar je moet natuurlijk een goed verhaal hebben. En met het goede verhaal moet je naar Groningen gaan. Dan moet je dat uitleggen. Zoals destijds, 10 jaar geleden... er ook een hoge prijs is betaald voor het sluiten van dat veld. En dat is ook uitgelegd aan Nederland. En de rest van Nederland heeft begrepen, en de rest van Europa, dat dat een goede afweging was. Het is nog steeds niet helemaal gesloten, toch? Er wordt nog steeds gas opgepompt, maar wel veel minder. Ja, heel erg veel minder. De eenheid zijn BCM'en, dat zal ik je even besparen. Maar ja. Vroeger was het 50 BCM en nu is het iets van 2 of zo. Dus het is nu 25 keer minder dan op het hoogtepunt. En je zou terug moeten naar die 50 BCM. En er is geen enkele andere mogelijkheid. U hebt net uitgelegd, als je naar Angola gaat of Qatar, dan zit je er voor 20 jaar aan vast. Amerikaans gas, is dat nog een idee? Ja, dat kun je. Ja, tijdelijk. Een beetje. Amerikaans gas heeft het bezwaar dat het. Dat schaliegas is. Nou, dat er in elk geval heel erg veel gas onderweg weglekt in Amerika. En het is behoorlijk. Het is in elk geval een stuk minder milieuvriendelijk dan het Nederlandse gas zou zijn. En we zijn ontzettend rijk in Europa. Dus wat er gebeurt is dat we vloeibaar aardgas wegkopen, wat anders voor India en China bestemd zou zijn. En dat wordt daarna vervangen door kolen daar. En dan denken wij, we hebben gas ingekocht. Maar in wezen hebben we Chinese kolen ingekocht. Dus al die dingen schieten allemaal niet. Weet je, die dingen lijken prachtig, maar die zijn het allemaal niet zo. Wat ligt er aan miljarden eigenlijk daar in Groningen nog verborgen? Misschien. Afhankelijk van de gasprijs, 200 miljard. 200 miljard. Dat is echt geld. Ja, en daar kan je natuurlijk de hele energietransitie in ieder geval makkelijk van betalen, of niet? Nou ja, die hele energietransitie is niet duur. Dat is ook een soort fictie. Het is iets wat we moeten doen, maar die betaalt zich voor een groot deel terug. Dat zijn investeringen. Inmiddels is zon- en windenergie de goedkoopste energiebron. Er is alleen niet genoeg van. Omdat we gaan niet snel genoeg. Nee. En dus mijn pleidooi is om deze kans te gebruiken om niet opnieuw ons nog langer aan fossiele brandstoffen verder te binden. Maar om nou gebruik een crisis om verandering te creëren en niet om de status quo te bestendigen, is eigenlijk een beetje de. En ook niet terecht te komen bij regimes waar je eigenlijk niks mee te maken wil hebben. Ja, god. Ja, nee, absoluut. Maar dan moeten we natuurlijk nog naar een aantal andere dingen kijken. Ja, ja zeker. Maar om nou te zeggen dat we daar heel consistent in zijn. U zei net, het is een Europees gasveld. Maar ja, goed. Sommige mensen zeggen het is een Nederlands gasveld. Maar goed. Anderen zeggen het is een Groninger gasveld. Het is een Groninger gasveld. Dat is volgens mij de beste redenering. Die Europese druk is er nu nog niet eigenlijk. Gaat die nog komen? Ik verwacht van wel, ja. We hebben dus ook nog contractuele plicht om te leveren. Dus wij plegen contractbreuk als we dat. En er liggen natuurlijk ontzettend veel belangen tussen Nederland en de buurlanden. Dus al die dingen kunnen uitgeruild worden tegen iets anders. Maar voor de energietransitie is dit denk ik een belangrijke kans. En ik denk dat het debat geopend moet worden. Want een van de dingen die me ook verbaasde is dat ook. Nou ja, nu inderdaad een beetje in de media, maar dat het ook geen debat was in Nederland in de kranten. Ik snap het standpunt van de overheid, die heeft dat beloofd enzovoort. Maar goed, de taak van de media is natuurlijk om te zeggen, nou, is dat wel eens een goed idee en wat pleit ervoor om het anders te doen en die maatschappelijke discussie te voeren. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik hoop dat we hier een beetje een aanzetje voor. Volgens mij heeft u een medium gevonden in ieder geval. Hartelijk dank voor uw uitleg. We spraken met Ronald Kuipers. Hij is klimaatadviseur van de Verenigde Naties. En hij hield dus een pleidooi om de gaskraan in Groningen de komende 3 tot 5 jaar weer open te draaien. Hartelijk dank. Make one man weep, make another man sing. Het nummer heet Power of Love, gedaan door Huey Lewis en The News. Was een hele grootheid in de Verenigde Staten met het legendarische optreden. Al jaren niks meer van gehoord. Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond willen dat alle fietspaaltjes in ons land verwijderd worden. In plaats van dat die de veiligheid vergroten, zorgen ze namelijk alleen voor meer ongelukken. Daarom start de Fietsersbond binnenkort een campagne om die paaltjes in kaart te brengen en er zoveel mogelijk weg te halen. Misschien niet allemaal. Daar gaan we het over hebben. Over die onveiligheid van die fietspaaltjes met Esther van Garderen. Ze is directeur van de Fietsersbond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wat voor fietspaaltjes gaat het hier over? Hoe zien ze eruit? Nou, ik wil eerst even... Wij noemen ze geen fietspaaltjes. Oh. Want het zijn eigenlijk... maar dat is een langer woord. Anti-autopaaltjes. Want er zit iets in het woord fietspaaltjes. Want ze staan er namelijk niet voor de fietser. Ze staan er namelijk omdat automobilisten... Zich niet goed gedragen. Zich niet goed gedragen. En daar wordt de fietser dan voor afgestraft. Dus dat is eigenlijk wel omgekeerde wereld als je er zo naar kijkt. Ja. Maar goed, ik snap dat jullie het onderwerp fietspaaltjes noemen, maar wij hebben het over paaltjes. Oké. Ze zijn er in vele soorten en maten. En ze zijn er soms nuttig en vaker niet nuttig. En de een is goed ontworpen. En wat wij noemen vergevingsgezind, vind ik ook wel een mooi woord. Dat als je er tegenaan knalt, dat die meeveert. Maar er zijn er ook die niet goed ingeleid worden. En, wat is ingeleid? Ja, dat is dat je zo'n witte ribbelstrook hebt. Dat je denkt, oh ja, er komt er één aan. En dan voel je al nattigheid. Dus dan kan je bijvoorbeeld... Zeker bijvoorbeeld wielrenners in groepen in het weekend. Die hoor je ook wel eens op een paaltje. Maar ja, totdat de laatste het niet hoort. En die knalt er tegenaan en die wordt gelanceerd. En dan het leidt echt tot zeer ernstige ongelukken. Ja, dat geloof ik best. Maar ooit is er gedacht, we moeten die anti-autopaaltjes moeten we hier neerzetten. En daar was waarschijnlijk ook een hele goede reden voor. Ja, dat is zo. Heel vaak zie je dat woonwijken, als ze ontworpen worden, staan er geen paaltjes. En dan komt er een klacht van een aantal inwoners dat er een auto ingereden is. Vaak de eigen buurtbewoner trouwens. Weten wij het onderzoek. En dan zet een wijkbeheerder vaak, om er vanaf te zijn, een paaltje neer. En vaak zie je ook dat binnen gemeentes de mensen die over mobiliteit gaan, die paaltjes niet willen. Maar dat ze eigenlijk een soort ongebreidelde wildgroei ziet aan paaltjes. Waardoor gemeentes vaak ook zelf helemaal niet meer weten Hoeveel ze er hebben, waar ze staan. Je ziet ook. Sinds kan iedereen zomaar ergens een paaltje neerzetten dan? Nee, de wijkbeheerder doet het, maar veel mensen kunnen natuurlijk wel om vragen. Ja, en die paaltjes, want we hadden het over net, of u had het over vergevingsgezinde paaltjes. Dat is een soort kunststof die meeveert, waar je niet meteen dood aan gaat, zou ik maar zeggen. Maar de meeste paaltjes zijn gewoon van metaal, hè? Ja, of beton zelfs nog. Beton. Je hebt ook nog betonnen paaltjes die je helemaal niet ziet. Nee. Hoeveel ongelukken zijn er? Nou, we weten niet zo goed hoeveel er zijn, maar Veilig NL heeft het in ieder geval over 2400 per jaar, waarvan 1500 met ernstig letsel. Maar paaltjes worden als niet apart geregistreerd bij de eerste hulp of de ambulance, omdat ze dat een eenzijdig ongeval noemen. En wij zeggen dan, ja, de paal doet mee, zullen we maar zeggen. Die was erbij. En het is, dus het is onderreportage. Maar behoorlijk ernstige klappen. Ja, ook dodelijke klappen. Ja? Ja. En het heeft er misschien ook mee te maken dat het steeds drukker wordt op die fietspaden, of niet? Nee, als het heel druk is, dan laten we de auto wat wel zitten om erin te rijden. Dus ik denk niet dat dat de oorzaak is. De ongelukken bedoel ik. Oh, de ongelukken. Ja, daardoor zijn ze natuurlijk... het is druk, dus je ziet minder, je hebt minder zicht. En er zijn snelheidsverschillen. Dus dan, precies. Ja. Je hebt e-bikes die heel hard gaan en ja, zo. Ja, dat klopt. Die knallen er ook heel tegenaan, die e-bikes. Maakt eigenlijk niet uit. Maakt niet uit. Nee, dat maakt niet uit. Ja. En hoe ontstaat dan zo'n ongeluk? Want ik kan me toch niet voorstellen dat je zo'n paaltje niet ziet. Nou, dat zeg jij, maar ik was vorig jaar in de zomer liep ik even naar de Albert Heijn bij mij in de wijk. En daar staan dus echt die rottige betonnen paaltjes. En ik loop zo terug naar huis en ik hoor me toch een doffe dreun zeg. En er is een mevrouw van 70, die lag dus om een paaltje gevouwen, met de trapper erachter blijven hangen. Ze riep meteen, oh, mijn heup. En ik heb haar dochter gebeld, ik heb 112 gebeld. En ze had inderdaad een gebroken heup. En haar dochter heeft mij verteld dat ze nooit meer wil fietsen. En dat ze nu haar onafhankelijkheid kwijt is. En ze zei, ik zag hem gewoon niet. Bleef dus met de trapper achter dat paaltje haken. Ja, dat is het meeste oorzaak. En ik heb dat paaltje toen gemeld. Ik moet zeggen dat de gemeente het binnen 3 dagen heeft weggehaald. En dat mijn gemeente in ieder geval nu ook bezig is om met vrijwilligers van de Fietsersbond zoveel mogelijk paaltjes weg te halen. En haalt zo'n gemeente dat dan weg omdat ze bang zijn voor een schadeclaim? Nee, dat zou kunnen, maar ik weet in ieder geval dat het in dit geval te goede trouw was. Ja. Dus dat kan ik niet beoordelen. Jullie starten binnenkort een campagne, hè? Ja. Ik sta voor paal. Ja. Nou, leuk bedacht. Goed bedacht, ja. Ja. Het staat nergens op in dit geval, maar dat maakt niet uit, hè? Ja, hij staat voor paal, toch? Hij hoeft er niet te staan. Oh ja. Ja, okay. Wij zijn soms best leuk. Ja. We hebben onze momenten. Ja. En het idee is om zoveel mogelijk paaltjes weg te halen. Ja. Maar zijn ze ook nooit eens een keer echt wel handig en effectief? Zeker wel, zeker wel. Ja, ik was gisteren met Omroep RTV Utrecht bij een paaltje. Waar het, zeg maar, het voorkomt dat de auto's de bocht afsnijden. Dus dan dat fietsers er echt door werden beschermd. Wij zeggen, er is een trap. Je zegt, je doet eerst de belangenafweging. Van, is het hier noodzakelijk? Ja, het is hier echt noodzakelijk. Dan zorg je dat er een goed paaltje staat. Dus die voldoet aan de normen. 1% van de paaltjes in Nederland voldoet aan de richtlijn. Dat vind ik echt weinig. En wat is de richtlijn dan? De richtlijn is dus dat ribbeltje... met zo'n beetje, ik fiets echt heel erg veel, hè? Ja. Mooi. Maar ik heb nog nooit zo'n ribbeltje gevoeld. Nou, daar ga je al. Ik heb me nog nooit gedacht van... hey, er is ergens een ribbeltje als er een paaltje staat. Nou, dan is die dus kennelijk niet goed ontworpen. En ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit een klappaaltje gezien. Die zachtjes een is. Vergevingsgezind, ja, ze komen er langs. Ik vind het wel een mooi woord, vind je ook niet? Ik had ooit een ChristenUnie-wethouder die zei... dat woord spreekt mij wel aan. Vergevingsgezind paaltje? Ja, daar moest ik heel erg om lachen. Ja. Nee, ik vind het, het doet mij deugd dat maar jullie dus, op de taal letten. Ja. Maar die heb ik dus ook nog nooit ergens gezien. Ja, hoor. Ze komen er wel steeds meer. Herken je die dan? Ik ga opletten. Ja, ik heb er toevallig een foto van, omdat gisteren een foto van gemaakt is. Het staat vaak op een gele sokkel. En dan zit er een soort blauwe, meestal een veer. En dan staat er dus een kunststof rood-wit of zwart-witte ding. En als je daar dus tegenaan trapt... Dan valt hij om. Dan beweegt hij met jou mee. Dat de impact van de klap is er niet. Want het is natuurlijk altijd... De impact is natuurlijk de stijfheid van de massa, bepaalt dat. Maar ja, als het ongeluk meestal ontstaat doordat het, je met je trapper achter blijft hangen, dan voorkom je dat dus niet nu. Jawel, want dan blijf je dus hangen en dan blijf je rustig hangen als het ware, in plaats van dat je gelanceerd dat wordt. Tegen... Ja, dat is ook echt zo. Ja? Ja, anders was dat ook niet de norm. Oké. Okay. Ik denk dat heel veel mensen zich niet echt bewust zijn van al die paaltjes. Ik ben er sinds gisteren zo op gaan letten. Maar meestal fiets je er gewoon langs. En ze zijn er gewoon, net zoals de klinkers er zijn, de huizen er zijn, de stoplichten er zijn. Ja. Je neemt ze niet meer waar. Nee, maar ik heb ook in Amsterdam gewoond. En vroeger had je al die Amsterdammertjes op de grachten. Ja. Die zijn ook nu weg. Nee, die zijn er nog wel. Ja, maar veel minder. Maar dat was ook om de auto's te beletten om te parkeren op de stoep. Ja, dat is dus het frame. De andere gebruikers van de openbare ruimte... zijn dus de dupe omdat automobilisten zich niet gedragen. En dat frame staat mij gewoon niet aan. Nee. Daarom werk ik dus ook bij de Fietsersbond. Dus ik zit op de goede plek, zullen we maar zeggen. Nee, dat begrijp ik ook wel. Maar dat klopt. Het is voortdurend een strijd tegen dat oprukkende... Oprukkende geweld van auto's. En die willen natuurlijk. Die nemen gewoon heel veel plek in. Ja. En het is echt. Ik heb bijvoorbeeld hiervoor bij de gemeente Almere gewerkt. Daar hebben we een keer een fietspad mooi opgeknapt, breder gemaakt. Paaltje niet teruggezet. Was zo'n doorsteek, weet je wel, waar huizen staan aan de voorkant. En dan 300 meter. En op een gegeven moment kreeg een klacht. We willen het paaltje terug, want er rijdt hier een auto in de straat. Ze zeiden, mediation gedaan in plaats van juridisch traject, want ze eisten hem. Wat bleek nou? Kenteken opgevraagd. Het was de buurman die eens in de week op vrijdag de boodschappen aan de voorkant erin wilde, omdat de buurman niet zo heel ver kon lopen. Toen hebben die mensen met elkaar afgesproken. Weet je wat, eens in de week zit jij je boodschappen daar neer. Heel vaak zijn het niet zoveel automobilisten die daar komen. Dus het automatisme waarmee dat ding neergekwakt wordt, daar is eigenlijk waar wij tegen ageren. Gaat dit een succesvolle campagne worden? En waar hangt dat dan vanaf? Nou, ik vind het in ieder geval fijn dat jullie me uitgenodigd hebben. Ja. Dus, dat helpt al. Graag gedaan, ja. Ja, alle beetjes helpen. Ik denk wel dat dit een goede campagne gaat worden die hout gaat snijden. En het is heel makkelijk, hè. Je gaat naar onze site, je meldt zo'n ding. En wij hebben 170 lokale afdelingen, 2000 vrijwilligers. En die gaan gewoon dan naar hun eigen gemeente. Dus het is ook heel laagdrempelig. En die maken een fotootje en die spreken de wethouder aan of zo. Ja, en de meeste gemeentes, echt waar, ze zijn zich vaak niet zo bewust. Maar als het dan weer op de agenda komt, dan zeggen ze, moet geruimd worden. Ja, en wat gaat er dan met al die paaltjes gebeuren? Ja, ik droom van een heel mooi paaltjeskerkhof. Maar in deze circulaire tijd, zou ik zeggen, smelt ze om. Nee, dat bedoel ik. Ze moeten natuurlijk gewoon op een andere manier weer... Ten goede komen aan ons. En het is dus een samenwerking van de Fietsersbond en de Veilig Verkeer Nederland. Deze campagne is van ons. Maar we werken natuurlijk op heel veel dossiers wel samen. Want we gaan allemaal over fietsveiligheid. Want Veilig Verkeer Nederland die is er hier wel mee eens dat die paaltjes weggaan. Ja. En de KNWU ook, hè, die opkomt voor de wielrenners. Want in het buitengebied, daar staan echt helemaal veel van die onzinnige dingen. Ja. En wanneer zijn ze daar ooit mee begonnen, met die paaltjes, weet u dat? Ja, sinds de automobilisten opkwamen, zo gaat dat, hè? Dus na de jaren 50, 60? Nee, dat is niet 60. Helemaal waar, want eigenlijk zijn fietspaden er gekomen... als naar de lobby van de Fietsersbond. En fietspaden zijn er natuurlijk om fietsers vrij van auto's te laten fietsen. Ja. Voor die tijd waren die er niet. Dus en vervolgens gingen op die fietspaden auto's rijden. En toen zijn langzamer zeker die paaltjes opgekomen. Opgekomen, maar ooit is er natuurlijk gewoon gedacht... Zet zo'n ding neer omdat... Goed, maar toch ook met het idee om die fietsers op een bepaalde manier te beschermen. Dat klopt, en die intentie is misschien goed geweest... maar wij zien inmiddels dat misschien wel de middel erger is dan de kwaal. Ja. Oké, dankjewel voor dit gesprek. De directeur van de Fietsersbond hoorde u, Esther van Garderen. Ging dus over de onveiligheid van fietspaaltjes. En mensen kunnen dit dus bij jullie melden. Ze moeten op de site. Is een formulier. Oké. Nou. Heel makkelijk. Ja, goed. Ik hoop dat veel mensen daar gebruik van maken. Dankjewel. Onderzoekers van de Yale School of Medicine in de Verenigde Staten hebben een vloeistof ontwikkeld waarmee de functie van organen hersteld kan worden. Uren nadat de dood zijn intrede heeft gedaan. En dat is het niet alleen goed nieuws voor mensen die wachten op een orgaantransplantatie, maar ook voor mensen die een zwaar hart- of herseninfarct hebben gehad. Gaan we over praten met Robert Porte. Hij is hoogleraar chirurgie in het Universitair Medisch Centrum Groningen en ook transplantatiechirurg. Goedemorgen, meneer Porte. Goedemorgen. Dit is een onderzoek dat gedaan is op een varken. Kunt u globaal voor de leek eens uitleggen wat er nou bedacht is en gebeurd is? Ja, wat de onderzoekers in Yale hebben gedaan is langdurig een uur circulatiestilstand, dus hartstilstand, nagebootst. En dan met name wat er gebeurt als je die circulatie weer op gang brengt, kunstmatig. Om organen worden natuurlijk dan niet van zuurstof voorzien een uur lang. Ze hebben die varkens onder narcose gebracht. Hè, want om lijden van die dieren te voorkomen, dat ze dat bewust zouden meemaken, dat zou niet kunnen. Dus dat hebben ze die beesten onder narcose gebracht en vervolgens het hart laten stoppen. De varkens toen een uur bij kamertemperatuur laten liggen. En vervolgens hebben ze via de lies, slagader en de ader, de bloedstroom, als het ware toegang toe verkregen. En met een pomp en een soort kunstlong buiten het lichaam de circulatie binnen het varken weer op gang gebracht. Dus los van het eigen hart en eigen longen. En dat is een techniek die we ook al gebruiken in het ziekenhuis. Dat noemen we de zogenaamde ECMO. Dat is een soort hart-longmachine. Die ook wel bij drenkelingen wordt gebruikt. Of bij mensen extracorporale membraanoxygenatie. Exact. Ja. Jij maakt het tenminste duidelijk voor de mensen. Ja. Nee, dat is een soort hart-longmachine, toch? Dat pompt bloed door een kunstlong. Ja. Maar ja. Wat was nou uiteindelijk het bijzondere hieraan? Ja, het bijzondere is dat zij laten zien dat die ECMO-behandeling, dat die eigenlijk dramatisch verbeterd kan worden. Met hun apparaat. Ze hebben eigenlijk een modificatie, een aanpassing gemaakt op die ECMO. Door er ook bijvoorbeeld een kunstnier in te zetten. Dus niet alleen een pomp en een kunstlong, maar ook een kunstnier. En in plaats van continu dat bloed te doorstromen pulsatiel, dus met een golf, zoals eigenlijk het hart ook klopt. Hè, wat, dat doet het normale ECMO-apparaat niet, maar dat deed dit apparaat wel. En ze hebben een speciale vloeistof ontwikkeld. Dus ze hebben het bloed van het varken voor een groot deel vervangen door een soort kunstbloed, waar allerlei medicijnen in zaten die celdood remmen, die zuurstoftransport naar de cellen toe verbetert. En blijkbaar is dat een soort cocktail van een modaliteit van verschillende zaken die ertoe leidt dat die varkens het veel beter deden daarna. Dus dan praat je wel na de dood, want na een uur hartstilstand zijn je hersenen overleden. Maar dat je toch andere organen wel weer tot functie kan wekken. Die eigenlijk dood waren en dan opeens weer gaan functioneren. En met min of meer schade, of hoe zit dat? Ja, met veel minder schade dan met die ECMO-behandeling. Kijk, dat kan. Dat je niet van de een op de andere minuut dood bent als je dood bent, dat klinkt dan een beetje paradoxaal, een beetje tegenstrijdig. Maar dat wisten we al langer. Hè? Want het stervensproces. Als wij in een ziekenhuis of een huisarts iemand overleden verklaart, dan is dat vooral op basis van het niet doorbloed zijn van de hersenen. Wij zeggen als de hersenen meer dan 5 minuten geen bloed hebben gehad en geen zuurstof hebben gehad, dan zijn die hersenen eigenlijk zo functioneel beschadigd dat het mens zijn, het bewustzijn en het weer wakker worden uit coma, het functioneren van het menselijk brein, dat eigenlijk niet meer mogelijk is. En dat je dus klinisch dood bent. Maar dat wil niet zeggen dat alle cellen in het lichaam op dat moment ook acuut dood zijn. Die kunnen blijkbaar veel meer hebben. Nou is een uur is wel vrij lang. En je ziet ook dat dan, als ze dan de standaard ECMO-behandeling gebruikten, dat die beesten, de meeste organen die ze daarna onderzocht hebben, het maar matig deden, tot helemaal niet. Of sommige organen konden ze überhaupt geen bloed meer inkrijgen. Maar met die nieuwe oplossing, die nieuwe vloeistof, plus hun nieuwe apparaat, kregen ze dat veel beter voor elkaar. En eigenlijk bijna als bij een levend dier. Of een dier wat net overleden was. Ja. Dat is natuurlijk altijd het probleem, tenminste dat heb ik begrepen, bij orgaandonaties. Als iemand hersendood is en die heeft een codiciel ingevuld, dus dat betekent, er mag gebruik gemaakt worden van mijn organen, dat hij dan aan de ene kant moet wachten totdat iemand helemaal dood is, maar dat die organen eigenlijk niet kunnen wachten, toch? Dat is toch vaak het probleem? Ja, dat is altijd de spanning die er is bij orgaandonatie en transplantatie. Kijk, De orgaandonatie vindt eigenlijk alleen maar plaats in Nederland na het overlijden. Je kan ook bij leven een nier doneren of zo, maar dat is een heel ander verhaal. Maar de meeste orgaandonatie is echt na overlijden. En dat is overlijden in een hele bijzondere omstandigheid, namelijk dat je hersendood bent. En dat je bent overleden door een ernstige hersenbeschadiging of het langdurig zuurstofgebrek van je hersenen. En dan lig je op een intensive care. En dan word je beademd en dan wordt op een gegeven moment gesteld, ja, de hersenen functioneren niet meer. Ja. Heeft verder behandelen zin nog zin? Ja. Dan is iemand overleden verklaard. En dan kan je, als iemand een codicil heeft of positief in het donorregister staat of de familie geeft toestemming, dan kan er een donatieprocedure plaatsvinden. Maar het hart klopt dan nog steeds eigenlijk. En het lichaam wordt beademd via een beademingsmachine. Dus dan is er geen periode zonder dat er zuurstof naar de organen gaat. Maar je kan ook doneren als je wel ernstig hersenbeschadigd bent, maar niet formeel hersendood. Dan kan het zijn dat de behandelend arts, meestal een neuroloog of een intensive care arts, in overleg met de familie besluit dat verder behandelen zinloos is, dat iemand nooit meer wakker zou worden en nooit meer een menswaardig bestaan kan hebben. Mm-hmm. En dat het verstandiger is om de beademingsmachine te stoppen. Ja. En dan komt iemand zonder zuurstof uiteindelijk ook te overlijden, omdat dan het hart op een gegeven moment stopt. Ja. En dan wordt iemand overleden verklaard. En dan komt er met het transplantatieteam om de hoek kijken, als daar toestemming voor is, voor de donatieprocedure. Maar dan heb je dus een andere situatie, want dan is het hart gestopt. En dan hebben de organen langere tijd voordat je naar de operatiekamer bent, voordat je de organen kunt koelen en bewaren, heb je organen gehad zonder zuurstof. Ja, en die organen, daar kun je dan eigenlijk niks meer mee? Nou, dat kan wel, want dat is ongeveer de helft van alle donatie in Nederland na overlijden gebeurt op die manier, na zo'n circulatiestilstand. Maar dat is racen tegen de klok. Ja. En dan moet je echt wel binnen 20, 30 minuten, moet je na het overlijden moet je op de operatiekamer zijn en die organen kunnen koelen en kunnen uitwassen en spoelen. Dus dat is een enorm stressvolle procedure. Ook voor de familie soms. Maar ook heel teleurstellend soms, als dat hart maar blijft doorkloppen en het heel lang duurt voordat iemand overlijdt. En dus niet kan doneren, omdat op een gegeven moment een donatieteam zich terugtrekt en zegt, ja, dat duurt gewoon te lang. Is nu ook de mogelijkheid opeens geschapen dat iemand die normaal gesproken doodverklaard wordt opeens weer gaat leven? Nee, dood is dood. En dood is een medische definitie en een medische manier om vast te stellen dat er geen hersenfunctie meer is. En dat is irreversibel. Maar wat wel kan, en dat is natuurlijk de andere kant van de potentiële winst van dit onderzoek. Laten we wel zijn, dit is een onderzoek bij proefdieren geweest, bij varkens. Dus dat moet allemaal nog verder onderzocht worden straks in de mens. Maar wat wel kan, is dat je mensen, bijvoorbeeld een drenkeling die onder het ijs vandaan gehaald wordt, uit de sloot gevist wordt en die lang zonder zuurstof is geweest, of iemand die een ernstige hartstilstand, een hartinfarct gehad heeft, dat je die redt. En dat je dat je voorkomt dat iemand hersendood is. Dat je de periode dat de hersenen zonder zuurstof zijn geweest, dat je die langer kan accepteren en dat er sneller toch herstel van die hersenfunctie plaatsvindt, zodat je voorkomt dat iemand overlijdt. Dat zou best kunnen met deze techniek. Als buitenstaander denk je, dit is een grote stap in ieder geval in de ontwikkeling van al dit soort zaken. Klopt dat? Ja, dit is wel indrukwekkend. En het bijzondere is dat al 15, 20 jaar zo'n ECMO-behandeling gebruikt wordt. Hè, wat ik al zei, bij drenkelingen, bij mensen met een groot hartinfarct. En dat er eigenlijk weinig innovatie, weinig verbetering de afgelopen jaren geweest is. Maar dit biedt wel enorme kansen om die techniek in de ziekenhuizen te gaan verbeteren. Ja, want u zei net, het is een race tegen de klok. Hè, of die organen dan nog goed genoeg zijn om getransplanteerd te worden. Dus deze uitvinding, die zou daar dan dus ook een gunstig effect op kunnen hebben. De race tegen de klok gewoon minder nijpend wordt. Ja, nou, het gaat twee kanten op. Het gaat dus zijn dat je misschien meer mensen het leven kan behouden en kan redden. De drenkelingen, wat ik al zei, mensen met een groot hartinfarct. Maar als dat leven toch niet te redden is en iemand overleden is, en donaties komt dan om de hoek kijken en mensen hebben daar toestemming voor gegeven, dan zou het ook kunnen dat er meer organen gebruikt kunnen worden voor donatietransplantatie. Hoe gaat zo'n traject nu verder? Het is geprobeerd met een varken, dat is eigenlijk een eenmalige proef. Dit zal wel een paar keer herhaald worden. Maar wat gaat er dan verder gebeuren? Ja, in de wetenschap is het zo dat ergens ontdekt iemand iets briljants en een nieuwe ontdekking. Hè. Dat heeft dan deze onderzoeksgroep uit Yale gedaan. En dan is het natuurlijk altijd zo dat één zwaluw maakt geen zomer. Dus dat wat u al terecht zegt, dat moet in andere centra door andere groepen herbevestigd worden. En als die dat ook vinden, dan is de volgende stap: hoe kunnen we dat in een klinisch onderzoek, dus bij patiënten, daar moet een medisch-ethische commissie toestemming voor zijn, en daar moeten patiënten toestemming voor geven, of familieleden. Hoe kan je dit in een klinische setting, dus in een medische setting, bij de mens gaan toepassen? Nou, is het lastige van dit onderzoek dat de onderzoekers eigenlijk een meer sporenbeleid gevolgd hebben. Hè? Ze hebben eigenlijk een schot hagel gelost. En dan zeggen ze, ja, we hebben iets geraakt. Maar welk hagelsteentje was het nou wat zo essentieel was? Want ze hebben dus de standaardbehandeling op meerdere fronten veranderd. En dat is in de wetenschap altijd lastig. Want ja, wij leren onze onderzoekers altijd, je moet één ding tegelijk veranderen. Anders weet je niet wat het effect was van de individuele veranderingen. Maar zij hebben dus in één keer van alles veranderd. En is alles even belangrijk? En moet ook alles straks in het ziekenhuis veranderd worden? Of zijn er bepaalde componenten die het grote verschil maken? Daar zal nog verder onderzoek naar gedaan moeten worden wat nou het allerbelangrijkste was in deze ontdekking. Dus dat duurt nog jaren voordat je dit ook echt in de praktijk kan gaan toepassen? Ja, er gaat nog wel een aantal jaren overheen voordat dit klinische toepassing heeft. Dat denk ik wel. Ja, maar het denken in de transplantatiewereld zal er wel door veranderen, of niet? Ja, het denken zeker. De bewustwording dat we dachten dat we het al heel erg goed deden met elkaar, maar dat we het nog veel beter kunnen. Dat is wel opwindend. Dat is wel het spannende aan dit onderzoek. Van hey, wacht even, er is wel een enorme ruimte voor verbetering nog. Ja, ik dacht wel, als er straks minder donoren beschikbaar zijn omdat de patiënt weer opgelapt wordt, dan heeft dat ook weer een negatief effect. Nee hoor, als we mensen het leven kunnen redden, is dat natuurlijk. Jawel, maar dan komt er misschien geen orgaan vrij daardoor. Ja, weet je, dat kijk, uiteindelijk. Er overlijden ook mensen bijvoorbeeld aan een hersenbloeding. Ja. En een hersenbloeding ga je niet oplossen met dit apparaat. Nee. Dus mensen overlijden aan verkeersongevallen en ernstige hebben we net al het verhaal van de fietspaaltjes gehoord. Ja. Als je hoort hoeveel mensen met hun hoofd tegen zo'n paaltje. Mensen blijven overlijden. Maar als je het toch in bepaalde gevallen kan voorkomen, is dat natuurlijk allerbeste. Fantastisch. Ja. Jeuk uw vingers ook om ermee aan de slag te gaan, om zelf die proeven te doen, of gaat u dat niet doen? Nou, kijk, ik ben transplantatiechirurg en onderzoeker naast het klinische werk. En wij doen al heel veel onderzoek in Nederland. In Nederland is toevallig koploper op het gebied van ontwikkeling van machines om organen voor transplantatie buiten het lichaam te bewaren. Dat is in Groningen is daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat is dus van een los orgaan. Dit gaat over een heel lichaam. Maar de kennis die we uit dit onderzoek hebben, die gaan we zeker toepassen. Ook bijvoorbeeld preservatie van losse organen. Hartelijk dank voor een uitleg van een gecompliceerd iets. U hoorde Robert Porte, transplantatiechirurg in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zometeen, na het nieuws van 10:00, zijn we nog bij u terug. Thijs Goldschmidt komt, Evaline de Boer over de bizarre wereld van het dark web, Jeroen Vullings met de boeken en Bert Vuijsje over Duke Ellington. Tot zo. Als ik maar een drone. Zij komt. Zou ik bergen filmen? Kiki Schippers, zangeres, cabaretier, theaterdier. Volgende week op de Parade in Amsterdam. Als taalschat de levenslieve gedichten van Jacqueline E. van der Waals. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat ze stierf. Hoe bedenk je een verhaal? Hoe schrijf je dat? Louis Stiller legt het uit in zijn boek Plot. In lang leven de Nederlandse taal, politica, Caroline van der Plas. KRO NCRV, de taalstaat, met Frits Spits. Zometeen van 11 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hij begon als activist, maar werd journalist en bouwde een media-imperium op in Rusland. Dit voorjaar ontvluchtte hij het land van Poetin en nam de redactie van zijn Moscow Times mee naar Amsterdam. Hoe laveert hij tussen idealisme, journalistiek en zaken doen? Janine Abbring in gesprek met Terk Sauer. Morgen 7:15 NPO 2, VPRO Zomergasten.

Jeroen, vertel, wat is er nog nieuws eigenlijk? Ja, er is nieuws. Zij het, dat het nieuws is dat vertraagd op een bepaalde manier tot ons komt. 23 juli jongstleden is Rinus Ferdinandus overleden. Schrijver, legendarische hoofdredacteur van Vrij Nederland. Stamvader. En een ontzettend vriendelijke man. Ongelooflijk aardige, ja. En heel erg geestige man. En ook de beste hoofdredacteur die Vrij Nederland ooit gehad heeft. En ook iemand die heel belangrijk is geweest voor een genre literatuur in Nederland. Het zogeheten spannende boek. Hij muntte de later verschrikkelijke term literaire thriller. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat die genre een enorme opmaat gekend heeft. En nog steeds heeft eigenlijk, als je kijkt naar de bestseller top zoveel. En hij is op een mooie leeftijd overleden, 90 jaar. En waarom ik zei vertraagd, is omdat in eerste instantie bericht het AD dat de voorzitter voor het leven van het filmfestival in Zeeland was overleden en gingen er een beetje aan voorbij wat hij nog meer in zijn leven gedaan had. Dus zo is het toevallig is nog een keer alles curious. Wat we allemaal weten. Nou ja, Vrij Nederland is groot geworden. Ja, maar ja, dat is een tijd zonder geheugen. Alleen toch even goed om hem te noemen. Ja. Zeker. Wat heb ik meegenomen? Ik heb 3 boeken meegenomen. Ik heb een biografie die op een prettige manier ontaart in een analyse van Dostojevski meegenomen. Door de slavist Arthur Langeveld. Tussen geld en God heet het. Dostojevski voor beginners. Ik heb een boek meegenomen dat eigenlijk een stadswandeling is. Dat heet De Nieuwe Zijds. Herinnering aan een krantenboulevard door Paul Arnoldus en Rudy Kagi. En van adres naar adres ga je langs panden waar niet alleen de grote kranten en weekbladen geweest zijn, maar ook de meest schimmige organisaties. En dat is heel erg leuk. Verder heb ik meegenomen een boek dat uit het Engels vertaald is van Daniel Smith. Een kleine wereldgeschiedenis in 50 boeken. Dat zijn altijd van die fijne boeken, ja, waar je prettig mee oneens kunt zijn. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. En vooral dat je realiseert hoe weinig je ervan gelezen hebt. Ja, het is ook een beetje iets van vernederingsspel. Okay. Maar heel goed, gaan we het dadelijk over hebben. We sluiten Nieuwsweekend vandaag met Bert Fuisje over de geniale Duke Ellington, die alsnog de Pulitzerprijs zou moeten krijgen. Zometeen de bizarre krochten van het dark web. Maar we beginnen met ongenood wild. Een dier dat Nederland de laatste tijd aardig in zijn greep houdt is de wolf. Schaapherders die het beest vrezen, maar ook liefhebbers die hun geluk niet op kunnen dat het dier weer in Nederland is. In die laatste categorie valt schrijver Thijs Goldschmidt. In zijn jongste boek, zijn essaybundel Wolven op het Ruiterpad, schrijft hij dat hij leidt aan wolfsverwachting. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Ja. Mooi woord, hè? Heb je dat zelf bedacht? Dat heb ik zelf bedacht. Ja, geweldig woord. Van waar jouw fascinatie voor de wolf? Ja. Dat is eigenlijk moeilijk te zeggen, omdat die wolf in de geschiedenis zo'n belangrijke rol heeft gespeeld en elk kind opgroeit met verhalen over de wolf en sprookjes over de wolf. En je krijgt ideeën over die wolf, dat een sluw, onbetrouwbaar dier zou zijn. Later, toen ik bioloog werd, gedragsbioloog, toen begreep ik dat dat helemaal niet het geval is. Dat die sprookjes eigenlijk niet berusten op heel veel biologische kennis. Dus dat intelligent. Want het is een beest dat gewoon oude vrouwtjes helpt oversteken of zo? Bijna wel. Het is in ieder geval zo dat in de 20e eeuw aanvallen van wolven op mensen uiterst zeldzaam zijn. Langer geleden in de geschiedenis zijn er wel mensen door wolven aangevallen en zelfs gedood. Maar dat is allemaal uiterst zeldzaam. Oh ja, Romulus en Remus werden gevoed door een wolvin. Nou, daar zie je het al. Ja. Een mythe over de stichting van een stad, waarbij de wolf ook een gunstige rol wordt toebedeeld. En in Italië is hij eigenlijk nooit echt weg geweest. En de Italianen hebben, denk ik, meestal een ambivalente houding ten opzichte van de wolf. Die is niet alleen maar slecht. En in Nederland is hij 150 jaar geleden is de laatste wolf geschoten na persistent vervolgd te zijn, eeuwenlang. En ja, ik ben heel blij dat die wolf mag bestaan. Ja, jij schrijft in je boek: voor het eerst in jaren merkte ik het boek Wolf van Gerard Reven op in mijn boekenkast. Ik ging naar de film The Wolf Pack, lunchte bij restaurant Wolf in Amsterdam en zag als voorlopig hoogtepunt onlangs een volwassen wolf wegschieten in het pashokje van een kledingzaak in de Negen Straatjes. Ging grootmoeder een jurk uitzoeken? Ja, dat is jouw wolfsverwachting. Ja, zoiets als de Wolfpack. Ik vond dat een fantastische documentaire. Ja. En over een gezin met kinderen in New York die door de ouders worden opgesloten. En dus dat zijn twee ouders met hun kinderen die geen anderen mogen zien. En dat je daar de titel Wolfpack voor kiest, is veelzeggend. Ja. Dus de sociale structuur van de wolvenroedel lijkt in veel gevallen erg veel op een traditioneel mensengezin. Ja. Dat is nu anders geworden, maar dat was natuurlijk heel lang in de bijvoorbeeld christelijke traditie niet zo. Ja. Nou, je bent bioloog, maar je schrijft in dit boek Wolf op het Ruiterpad. Je slaat allerlei zijpaden in, hè? Dat mogen we toch ook wel zeggen. Essays over dieren en planten, maar daarin toch ook vooral een... Ja, laat je zien wat de rol van de mens is, toch? Lijken wij op wolven? Ja, eigenlijk wel. Nou ja, bijvoorbeeld de sociale structuur van onze... En het is bijvoorbeeld heel gek dat veel, vaak nogal enge groepen van jonge mannen of militairen zich geïdentificeerd hebben altijd met de wolf. En dan hun bende of groep de grijze wolven noemen. Ja. Of, Turken, Wat is daar zo gek aan? Want het is natuurlijk toch het odium dat dat beest heeft. Die bijt schapen en geiten dood. Dus voor de boer was het een wolf gevaarlijk. Ja, maar dat is eigenlijk heel iets anders. Ik denk dat het wortelt in de Turkse mythologie. Maar dat mensen zich wel hebben voorgesteld dat er grote troepen van wolven rondzwerven die maar doen wat ze willen en zich van geen regel iets aantrekken. En dat die mensen zich met zo'n gevaarlijk sluw roofdier graag identificeren. En dat was eigenlijk ook zo met Hitler en veel nazi's die zich identificeerden met die wolven. Veel meer dan met een lieve heersbeestje of de lepelaar. Mm. Dus voor een bioloog is dat opmerkelijk. Waarom is dat nou? En zo kwam de voornaam Wolfgang in zwang. Nou, dat zou best kunnen. Ja. Ik vind het wel een mooie naam trouwens voor hem. Ja? Maar ik vraag me dan af, hoe vaak komt het in Europa voor dat je grote groepen van zwervende wolven hebt? Het komt nog amper niet voor waarschijnlijk hier zelfs. Hier komt het weinig voor. Misschien na grote oorlogen, wanneer slagvelden vol lagen met lijken. En dat was natuurlijk voer voor wolven die dan niet eens levende mensen aanvielen, maar wel dat vlees van die lijken aten. Dat kan toen zijn gevoed, dat idee van die zwervende wolven. En in Arctisch Canada en Alaska, tijdens strenge winters, dan kan het zijn dat alle kleinere prooien van wolven verdwenen zijn of in winterslaap. En dat ze aangewezen raken op beesten zoals muskusossen. En dan gedwongen niet meer in kleine roedels leven, maar zich samenvoegen in grotere groepen. Deze week werd bekend dat wolven zich echt hadden gevestigd. Hè? Dat heb je vast ook gelezen. Dus jouw hart sprong op. Ja, het springt al jaren op. Nou. Want ik vind het heel mooi dat dat er is democratisch is besloten dat dier mag bestaan, dat het streng verboden is ze af te schieten en dat ze uit vrije wil, dus uit eigen beweging, nu naar Nederland komen. Ook dankzij de inspanningen van allerlei onderzoekers, uit bijvoorbeeld van de Universiteit van Wageningen, die ervoor zorgen dat er een grote centraal-Europese wolvenpopulatie komt. Niet allemaal geïsoleerde groepjes. Dat zou meer op een dierentuin lijken. Maar dat ze echt kunnen lopen van de Alpen naar Nederland. Ja. Wat je in je boek ook doet, is de regelzucht van mensen aan de kaak stellen. Je schrijft, we verlangen naar ongerept... Jij verlangt, zeg je, naar ongerepte natuur, waar je niet voor elke braam die je plukken wilt eerst een nummertje hoeft te trekken. Ja, en verderop... ik stoor me wel vaak aan de bureaucratisering van Nederland. Vertel even wat je gebeurd is, dat je echt woedend werd. Dat je dacht, ja, ik word hier door een regelgeving echt zo belet in wat ik wil. Een voorbeeld? Ja. Ja, maar ik heb een contract getekend dat ik daar niet over mag praten. Wat kan jij liegen, zeg? Nee, maar er moet toch een moment zijn geweest... Nou, dat je daar dus aan, heel erg kwaad ik heb over hebt. Aan universiteiten, hè, waar ik lang geleden ben ik daar weggegaan. Maar een van de belangrijkste redenen om daar niet te willen werken... was wel dat ik zag dat de bureaucraten er allang niet meer zijn voor de onderzoekers. Maar dat de onderzoekers slachtoffer worden van de bureaucraten en hun wil... Dus dat de situatie op veel universiteiten totaal is omgekeerd... en dat er belachelijk veel wordt vergaderd en inefficiënt gewerkt... terwijl dat een vrijplaats zou moeten zijn voor mensen met originele ideeën... die er gelukkig ook zijn, ik zag... Maar dat is wel wat anders dan bramen plukken en dan ergens een wachtnummer aan. Nou, ik bestudeerde het heel mooie wolvenplan van de groep van Jo Jansman... en veel andere Vlaamse en Duitse wolvenonderzoekers. En daar staat heel veel behartenswaardigs in, nieuwe feiten over die wolven. Maar dan zie je ook dat er... een wolf is gespot daar en daar, GW 1609F. F is female. En dat er misschien wel een plekje voor is... maar daar moet nog bestuurlijk over beslist worden. Dan denk ik, ja, de Nederlanders willen een wilde wolf... die zich als een toppredator, een roofdier... aan het einde van de voedselketen gedraagt. En wat verwachten ze? Een wolf die binnen natuurreservaten keurig blijft... en daar het Wilhelmus in. Ja, kan leren pootjes geven. Ja, je zegt een ingeburgerde wolf die zachtjes de Wilhelmus neurt. Nou ja, ik spot er een beetje mee, omdat het zo'n paradox is. Dus, ja, nee, ik snap het. En er zijn natuurlijk verschillende belangengroepen. De veeboeren en schapenboeren vinden het vreselijk. Maar ik dacht ook, het is wel... misschien een verwijzing naar het asielbeleid, of niet? Of heb je het zo niet? Nou, zeker. Ja. Want voordat de eerste wolf in Nederland zich had kunnen misdragen... die was nog niet de grens overgegaan... was al de term bedacht probleemwolf. Ja. Dat is dus een wolf die zich niet naar behoren gedraagt. Maar wij wilden een wilddier. Een nieuw andere categorie was de risicowolf. Die was dan echt heel gevaarlijk. Nou ja, als je de probleemwolven en risicowolven voorziet... Ja, dan wordt er in Nederland al snel gewerkt aan een probleemwolvencentrum. Hmm. Maar dat moet wel bemand worden. En ik stelde mij voor, dit is mijn verbeelding... dat er allerlei mensen voor dat asielcentrum... wat toch wel erg doet denken aan een asielzoekerscentrum... worden opgeleid om die wolven, als ze dan komen... en ze zijn er inmiddels, op te vangen. En zie je jezelf dan als directeur van dat wolvenasielcentrum? Ja. Nee, juist het tegenovergestelde. Ik wil het eens even iets anders hebben. Ik vind de wolven een heel interessant onderwerp, maar er staan in jouw boek nog veel meer hele bijzondere en hele leuke en hele grappige stukken ook. Het gaat soms over invasieve exoten. En twee dagen geleden lees ik: de Amerikaanse stierkikker en de bruine nachtboomslang hebben volgens wetenschappers sinds 1986 de wereldeconomie in totaal zo'n 16 miljard euro gekost. Ja. En dan denk ik, huh? Thijs, ja. Leg dat eens uit. Wat hebben die gedaan? Wat heeft die Amerikaanse stierkikker en die bruine nachtboomslang... wat hebben ze gedaan? Nou, van de stierkikker weet ik niet precies wat hij doet. Maar de Amerikaanse nachtboomslang, dat is echt een beruchte slang... die waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog... met een schip van Japanners of Amerikaanse soldaten... terecht is gekomen op een oceanisch eiland, Guam... Die hoorden daar niet. Die hoorden in Australië en in Papua-Nieuw-Guinea thuis. En die at daar alles wat los en vast zat. Vooral vogeleieren en kuikens van vogels. Ja. Waardoor op dat kleine eiland echt een flink aantal vogelsoorten is uitgestorven. Die keren nooit meer terug. Dus dat is iets afgezien van economische schade, wat mij aan het hart gaat. Ik vind geld eigenlijk nooit zo interessant, maar het bestaan van biologische soorten die in de loop van miljoenen jaren op aarde zijn ontstaan, als die verdwijnen, gaat dat mij veel meer aan het hart. Maar het verzorgt ook een enorme economische schade. En het is zo ver gegaan dat de Amerikanen hielpen die nachtboomslangen te bedreigen door bombardementen uit te voeren met vergiftigde muizen. En die nachtboomslangen moesten dan die vergiftigde muizen gaan eten, maar die aten hele andere dingen. En inmiddels komen ze tuinen in en huizen. Waarom binnen. Weten we dit allemaal niet? Het is geweldig. Ja. Ja, nou ja, dat we niet voldoende opletten. Het essay is niet een heel erg populair genre. Nou, maar goed. Worden de lijsten gepubliceerd van exoten die hier niet thuis horen. Ja. Hè? De roodbuik, buul, de Thaise eekhoorn, de gewone koningsslag, de rode vuurmeer enzovoort. Dat zijn die exoten. Daar heb jij het ook over in je essaybundel. Je zegt, er is een onderscheid tussen dieren of planten. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Denk maar aan de Japanse duizendknoop waar mensen. Ja, of de waterpest. Nou ja, die uit zichzelf naar een nieuw gebied komen of met behulp van mensen. Maakt dat nou wat uit? Die wolf die komt nu uit eigen beweging. Bovendien hoorde die hier eigenlijk thuis. Ja. He, dus mensen claimen nu Nederland, maar die wolf was er veel eerder. Ja. Maar onder een exoot wordt inderdaad een dier verstaan wat zonder hulp van mensen ergens niet was gekomen. En dat is eigenlijk zo oud als Homo sapiens. Ja. Want in het kielzog van mensen zijn er altijd ratten, muizen, later kippen en varkens, toen er gedomesticeerd werd, meegegaan. En al 2500 jaar geleden gingen Polynesiërs de Oceanische eilanden af. En dan ontsnapten die beesten, die varkens en ratten, en die vraten daar alles. Al die endemische soorten die alleen op die eilanden kwamen, die vraten ze op. Ja, maar die exoten, dat is soms een probleem. Het is lang niet altijd een probleem. Nee. Dus in Nederland, ten eerste is hier nauwelijks ongerepte natuur. Ten tweede veroorzaakt maar een heel klein deel van de exoten echt een probleem. Onze tuinen staan helemaal vol exoten. Ja. Maar soms ontsnappen er exoten zoals die Japanse duizendknoop of de reuze balsemien of de Afghaanse persicaria, die staat nu op die nieuwe lijst, geloof ik. Of de Amerikaanse rivierkreeft. Ik was pas een paar weken in Holy Sloot. Toen heb ik een appgroepje geopend. Wat voor exoten zien jullie? Nou, muskusratten, Amerikaanse rivierkreeften, waterpest. Ja. Ik werd gewezen op een mispelboom. En toen dacht ik, ja, dat is ingewikkeld. Want die mispel die is meer dan 2000 jaar geleden meegekomen met de Romeinen. Toen was het een exoot. Maar noemen wij dat dan nu nog een exoot? Ja. En ik hou ervan over dat soort dingen na te denken. Nou, dat heb je ook gedaan. En die fantastische essays staan in deze bundel, deze nieuwe bundel van jou, Wolven op het Ruiterpad, over mensen en andere roedeldieren. Het is duidelijk dat wij het hele uur makkelijk met jou hadden kunnen vullen. Maar dat gaan we toch niet doen, want we hebben nog meer gasten. Dank je wel, Thijs Kool. Alsjeblieft. Ja. Een broedplaats voor complottheorieën waar zelfmoord wordt aangemoedigd. Op internet fora als 4chan en 8chan is het aan de orde van de dag. We moeten meer op de hoogte zijn van wat daar allemaal gebeurt. Dat vindt in ieder geval theater- en filmregisseur Evaline de Boer. En dus dook ze in deze schimmige online wereld en maakte daar zelfs nog een voorstelling van, Infinity Chain. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens voor de leek uit 4chan, 8chan. Wat is dat? Ik wil ook niet jullie hele uur vullen, maar ik zou een heel klein tipje van de sluier oplichten. 4chan was oorspronkelijk het eerste grote Amerikaanse fora waar mensen ongezouten hun mening kunnen uiten over zo'n beetje alles. Anoniem, hè? Anoniem, dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Anoniem is een van de allerbelangrijkste woorden daarin, of spelregels. En 8chan is er eigenlijk uit voortgekomen als een nog radicalere plek met nog minder moderatie. 8chan bestaat niet meer, het heet nu 8kan. En deze plekken eigenlijk beide worden gelinkt aan bijvoorbeeld het vormen van complottheorieën, noem QAnon, Pizzagate, maar ook heel veel verschillende schietpartijen zijn gelinkt aan deze plekken. En zelfs bij 8chan op een gegeven moment gelivestreamd. Dus ja. Dat zijn deze plekken. Maar het zijn ook plekken waar ongelooflijk veel mensen over eigenlijk allerlei verschillende topics. Het is een soort Reddit, maar dan meer hardcore. Maar dat niet, dus niet zo lekker om je nou eens eventjes een jaar in te gaan verdiepen, toch? Zeker niet zo lekker, nee. Nee, zeker niet. Nee, maar wel interessant. Niet. Het is interessant en ik vond het ook noodzakelijk om te doen, omdat ik heb een ongelooflijk grote liefde voor het internet. En ik heb eigenlijk heel veel werk gemaakt waarin ik probeer te laten zien wat het internet eigenlijk allemaal mogelijk maakt. En op welke manieren mensen zich bijvoorbeeld online op een andere manier zouden kunnen vormgeven dan in het echte fysieke leven. En dat je ook niet vastzit aan de manier waarop je nou eenmaal op deze wereld terecht bent gekomen. En ik dacht, het is inmiddels wel tijd om de andere kant, want het is ook af en toe een grillig monster, dat internet. Waarvan wij ook volgens mij als mens nog helemaal niet precies doorhebben wat nou eigenlijk het effect is van de dingen die je daar doet. Dus er is een soort enorme discrepantie tussen hoe makkelijk het is om daar iets te plaatsen en wat daarmee kan gebeuren. En dat gaat buitengewoon ver, want het is racistisch, homofoob, anti-vrouw, anti... Ja, anti-alles. Ja, het is wat dat betreft is het echt anti-alles. En er zit geen rem op. Anti-wolf. Anti-wolf. Nou, ik vond het heel interessant. Ik heb net met zoveel liefde naar dit verhaal geluisterd. Omdat ik dacht, oh ja, dit, al deze dingen, ook alles wat daar gebeurt, gaat natuurlijk zo erg ook weer over goed en kwaad. En gaat ook weer over die symbolen. Dus er zit zelfs letterlijk een post in onze voorstelling waarin iemand zegt, ik droomde dat wolven en honden de wereld overnamen en iedereen doodging. Maar tegelijkertijd zitten ook heel veel andere symboliek op die plekken. Dus eigenlijk de symboliek van dieren vond ik net heel interessant om in terug te komen. Omdat, om heel even in het kort, er zijn heel veel boards. Dus je hebt borden waar mensen advies vragen. Het zijn aparte vakken waarin mensen uitgeselecteerd worden. Die hebben het over, hoe doe ik het met een opblaaspop? Ja, je hebt of met een eekhoorn, dus een veel beter voorbeeld. Je hebt heel veel best wel extreme pornografische borden, maar je hebt ook gewoon borden over sport. Snap je? Dus het is super divers. Maar twee borden waar wij of twee. Wij gaan eigenlijk heel erg een soort meer die politieke complot borden laten we zien. En het grootste symbool daar op dit moment voor is een kikker. Ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte waren. Maar Pepe the Frog. Pepe the Frog is eigenlijk een cartoon die gewoon is gemaakt als cartoon. Maar ik zal niet in alle details treden, maar die is eigenlijk in mum van tijd, ook onder andere door Trump, is dat het grootste extreemrechtse symbool geworden. Wat best wel interessant misbruik is. Misbruik van die kikker, nou, toch? Het is totale misbruik van die kikker. En die tekenaar heeft zelf ook echt rechtszaken aangespannen. En die heeft die kikker eigenlijk vermoord in een strip om hier maar vanaf te komen. Maar het gaat niet. Die kikker is En wat overal. Gebeurt er nu met die kikker? Die kikker die vind je in allerlei verschillende memes. In allerlei die beeld racistische dingen aan. Er is zelfs een Thierry Baudet meme waarin die foto van hem op de piano met dat Pepe the Frog hoofd is gemaakt. Hoor je het woord meme? Ja. Richard Dawkins uit Selfish Gene. Hij wees op de mogelijke analogieën tussen biologische en culturele evolutie. En stukjes tekst of kleine boodschappen. Een begrip als complottheorie. Dat zou je snel kunnen verspreiden via cultuur. Net als zoals genen worden verspreid. Maar dan niet van generatie op generatie, maar horizontaal. Ja. En dat gebeurt nu dus met dat internet razendsnel. We zien hem daar op de achtergrond. Maar dan nu, Evaline, je gaat er dan theater van maken. Ja. Je zou denken, iemand die zo bezig is met het internet, die gaat iets op internet maken. Maar nee, je gaat er dus mee de theaters in. En, hoe ga je daar dan... We hebben die voorstelling nog niet kunnen zien, want hij is nog maar net in try-out. Hij gaat morgen in première, geloof ik. Ja, klopt. Wat doe je daar dan mee op het toneel? Met deze hele problematiek die we nu geschetst hebben. Met deze hele problematiek met meerdere kanten, hoor. Want ik ben nu nog niet eens ingegaan op de andere kant van de My Little Ponies. Zoek dat zelf op. Het is echt fascinerend. Dat zijn mannen die helemaal in de My Little Pony-wereld zitten. En die daar dus vrouwen misschien ook. Ook vrouwen, ja. Die daar helemaal in geloven. Volwassen. heel volwassen kunnen echt mensen van onze leeftijd zijn. Sowieso op dat forum, het wordt heel vaak als puberaal gezien. Gisteren, dat was ook interessant, we hadden onze eerste voorstelling met publiek. En best veel mensen reageerden van, oh ja, maar ik neem er vrij snel afstand van, want het is puberaal. En dat is volgens mij ook precies het gevaar. Als we naar die werelden kijken, dat wij ook heel snel denken, oh ja, het zijn allemaal mensen in een bepaalde leeftijd. En die zijn daar heel puberaal bezig en die zoeken aandacht en het zijn grapjes. Maar het loopt dus wel ontzettend uit de hand. En dat is, zei ook gisteren iemand in dat gesprek, er zijn natuurlijk altijd weer nieuwe pubers, snap je? Dus het gaat heel erg, veel meer over het mechanisme. Ja. En maar wat ben je eigenlijk allemaal tegengekomen? Wat ik ben tegengekomen? Ja, dat je dus dacht, ja, daar moeten gewoon mensen van weten. Het zijn eigenlijk, welke vraag zou ik eerst beantwoorden? Nou ja, ik had gevraagd, wat doe je er dan mee op het toneel? Hoe ga je er een voorstelling van maken? Het heeft wel iets met elkaar te maken, denk ik. Ik moet even heel goed nadenken. Sorry, ik ben hoor, ja, dat is ongelooflijk veel tegengekomen sowieso. Eigenlijk gaven jullie zelf een soort goede opzet. Dus er zitten heel veel mensen met zwaarmoedige gedachten. Dus het gaat best wel veel over suïcide. En ik bedoel, dat wordt niet alleen maar aangemoedigd, hoor. Er zitten ook mensen die elkaar daarin proberen te helpen. Dus er is ook wel daadwerkelijk een vorm van contact. Je vindt hele absurde dingen, snap je? Dus je kunt ook gewoon, maar je kunt ook gewoon een post vinden van iemand die zegt, hey, ik heb soep gemaakt. Hoe vinden jullie hem eruit zien? Tot echt die hele radicale boards. En het interessantste is, denk ik, vind ik zelf, dat tussen die verschillende plekken, dus snap je, dus bijvoorbeeld de mensen op het My Little Pony board, die willen zich heel erg afzetten van die politieke borden, maar dat gaat eigenlijk niet. Dus eigenlijk op al die plekken wordt het dezelfde taal, worden ze dezelfde scheldwoorden, taal die ik hier niet in mijn mond zou nemen, wordt eigenlijk gebezigd en dat infecteert elkaar ook. Dus eigenlijk is er een soort, zijn er allerlei codes die je eigenlijk moet kennen om aan die wereld mee te mogen doen en die maken het eigenlijk tot een hele gevaarlijke broedplaats. En worden er dan ook tegelijkertijd wapens bijvoorbeeld aangeboden? Er zijn ook borden die praten over wapens. Ja. Maar ik denk niet dat het, het is, wat dat betreft is het niet het darknet op die manier dat je daar illegaal dingen kan doen. Het is gewoon, wij kunnen allemaal, ik wil deze website alles behalve propaganderen, maar het is niet een plek waar je niet heen kan. Dus ik denk wel dat je via daar echt wel in andere groepen terecht kan komen die verborgener zijn. Oké, en dan nu die vraag, wat zie je als je naar jullie voorstelling gaat? Ik weet nu een heleboel over die dark web, maar ik heb nog geen beeld. Wat mij te wachten staat als ik daar in die stoel zit en een theatervoorstelling begin. We hebben eigenlijk een verhaal gecreëerd van een meisje wat haar broer is verloren. En haar broer die was heel veel op die plek. Dat ziet zij in zijn internetgeschiedenis. En zij Die broer is dood. En zij heeft eigenlijk beschikking over al zijn computers. Dat is natuurlijk sowieso best een ding. Dat je nu ook een internetarchief hebt. En zij kan eigenlijk via dat archief in zijn hele historie en gaat eigenlijk op die plekken op zoek naar wat hij daar deed en waarom hij daar was. Dus eigenlijk gaan we met haar mee. Dus zij begint eigenlijk net als de meeste mensen van het publiek als een leek op dat gebied. En we gaan met haar mee daarin. En eigenlijk alles rondom haar is projectie en video. En veel projectie. Heel veel video. En het begint eigenlijk als een best wel platte wedstrijd waar ze doorheen scrolt en reacties die ze krijgt. Maar langzamerhand verbeelden we eigenlijk dat hele internet als een soort 3D-bordwereld waarin zij uiteindelijk ook weer een video doorheen kan bewegen. En waar ook al die memes daadwerkelijk tot leven komen. Dus zo hebben we er theater van gemaakt. En misschien ook belangrijk om te zeggen, want ik denk ook dat ik er theater van wil maken, omdat het juist het alleringewikkeldste van die plek is die anonimiteit. En ik vind het dus heel erg goed. Dus ik ga zelf ook mee naar de voorstelling. En ik zeg ook, ik verbind mijn gezicht aan deze voorstelling. En ik ga ook met de mensen in gesprek. Omdat ik denk dat dat gesprek zo belangrijk is. En dat dat gesprek echt belangrijk is. Dat je dan juist in één ruimte bent. En waar gaan we dan over praten na de voorstelling? Nou ja, over andere over dingen waar wij het nu over hebben. Maar het gaat ook heel erg over bijvoorbeeld in hoeverre je met het hoofdpersonage kan identificeren. Want die radicaalt wel degelijk in de voorstelling. Dus eigenlijk wordt zij ongemerkt ook die plek ingezogen. En ik denk dat het een heel interessant gesprek is om te voeren. Want de meeste mensen in de zaal zullen niet actieve 4chan-gebruikers zijn. Maar er zijn natuurlijk wel mechanismes van die plek die te maken hebben met mechanismes van het internet, waar wij eigenlijk allemaal mee te maken hebben. Dus het feit dat ik zou bijvoorbeeld ook vandaag iets kunnen plaatsen op internet, wat echt, en het is waar, hè, binnen een week kun je per ongeluk een meme hebben gemaakt die helemaal uit de hand loopt. Of die, je kunt hem in één dag hebben gemaakt en binnen een week kan die heel groot zijn en helemaal niet zoals jij hem bedoeld had. Het worden wel virussen van de geest genoemd, toch? Dat is heel mooi gezegd. Je kan je afvragen of er vaccins bestaan of welke vorm neemt dat aan of wat kun je er tegen doen? Ja, en ik denk ook een voorstelling maken dus kennelijk. Ja, dat. En ik denk ook wat wel belangrijk maar is... Maar die moet dan wel op internet komen, anders is het bereik veel geringer. Nou, dat is wel nog een heel goed iets wat u zegt. Want ik ben wel op zoek naar hoe ik mijn werk steeds meer terug zou kunnen geven aan de wereld waar ik het uithaal. Mm. En wat ik wel wil zeggen, want dat virus van de geest vind ik heel mooi. Alleen, volgens mij wat het allergrootste, belangrijkste ding is om te zeggen hierover, is dat, kijk, de dingen die je in je hoofd denkt, dat is een heel, is toch echt iets anders dan de dingen die je daar op die plekken plaatst. Alleen die scheidslijn is zo dun. Het is zo makkelijk om in de anonimiteit van je kamer met allemaal andere mensen die anoniem zijn, dingen te gaan delen in je hoofd. Maar als ze in je hoofd zijn, zijn ze echt minder gevaarlijk dan als ze daar staan. Ja. Hartelijk dank. U hoorde regisseur Eva Liene de Boer. Het ging dus over de nieuwe voorstelling Infinity Chen, die nog tot eind november klopt, in diverse theaters te zien is. Hartelijk dank voor je komst. Ja, we gaan meteen door met Jeroen. Ja. Want zo meteen, als we over Duke Ellington gaan praten, hebben we allemaal leuke muziek. Dus die slaan we nu even over. Ja. Ja, muziek heb ik niet te bieden, wel boeken. En wat Engelsen of Angelsaksen eigenlijk altijd heel goed kunnen, is boeken maken met lijsten. En die hebben dan ook altijd nog wel niveau. Zo is er net een boek in vertaling verschenen van Daniel Smith. Dat heet Een kleine wereldgeschiedenis in 50 boeken. Nou, dit soort boeken, dat verschijnt periodiek. En wat ik er interessant aan vind, is dat het altijd een soort afspiegeling is van de tijd waarin we leven. Dus ja. Dit boek wil geen kanon bieden, dus dit boek pretendeert origineel te zijn. En tegelijkertijd het begint met het Gilgamesh-epos en het eindigt min of meer met Stephen Hawking. Dus er zijn alle grote namen komen hierin voorbij. En ook eigenlijk wetenschap is heel belangrijk erin. Het thema eigenlijk van het boek is dat er gekeken wordt naar waar de mensheid door vooruit gegaan is. En af en toe ook waar het door achteruit gegaan is. Dus bijvoorbeeld Machiavelli met de vorsten, waarin dat amorele advies aan de Medici's werd gegeven over hoe je moet besturen en hoe je aan de macht moet blijven. Dat boek Il Principe van Machiavelli, dat komt er ook in voor. Dat is ook heel belangrijk. Maar goed, het is eigenlijk een soort positieve leidraad. En het biedt verrassingen. Wat ik interessant vind, is dat het nogal Aziatisch georiënteerd is. Er komen heel veel Chinese en Japanse klassiekers in voor. Dat vind ik wel verhelderend. Want ja, puur als je kijkt naar de tijd, kun je zien dat zij eerder waren met bijvoorbeeld literaire genres dan wij. Op een andere manier ben ik het heel vaak hardgrondig oneens met dit boek. Maar dat vind ik ook een aantrekkingskracht. Wanneer was je het oneens? Nou, op diverse momenten eigenlijk. Ik vind bijvoorbeeld, er wordt erg neerbuigend gesproken over een boek dat voor een enorme maatschappelijke verandering gezorgd. Dat boek van Harriet Beecher Stowe, Tom's Cabin. Ja. En ja, puur om reden dat de auteur, wat dan wit genoemd wordt, was. Ik denk, dat gaat wat ver. Maar goed, het is in die geest waar we nu leven, is het geschreven. En ze komen dan wel met Daniel Smith komt wel met een alternatief voor, van een mevrouw die zelf slavin geweest is en zo. En dat ik niet ken, dat zal ik zeker lezen. Ook op een andere manier vraag ik me af van is dit wel zo? Bijvoorbeeld bij de Bhagavad Gita. Ik moet je zeggen, ik heb dat 40 jaar geleden gelezen. Dat is eigenlijk een soort dialoog tussen Krishna als vertegenwoordiger van God op aarde, India's epos, en Arjuna, een Vedische prins. En het gaat dan eigenlijk om filosofie, maar het gaat ook om praktische adviezen. En wat ik me kan herinneren is dat Krishna en Arjuna eigenlijk advies geeft om te kunnen winnen. Nou, dat past niet helemaal in het plaatje. Dus dit is allemaal heel hoog gestemd. Op een andere manier is het ook wel weer inzichtelijk, hoor. Ik doe het boek ook onrecht. Als je er dieper op induikt, krijg je voortdurend vragen. En dat gaat dan vaak om boeken waar je wat meer van weet. Dus bijvoorbeeld bij de Tao kan ik me het Wu-Wei-principe herinneren. Ik heb dat op veel te vroege leeftijd gelezen, dus ik weet er niets meer van, behalve het Wu-Wei-principe. En ik heb het altijd opgevat als doe maar niets, dan komt het allemaal goed. Maar eigenlijk is dit veel genuanceerder zoals het gebracht wordt. Namelijk, je wilt schadelijke interventie vermijden. Nou, daarom is het handig. Maar kortom, dit is een boek waardoor je eigenlijk zelf een boek zou willen maken. Ja. Daar ben ik te lui voor. Maar het is leuk om even je geest aan te scherpen. Ja. Nou, dan heb ik een ander boek van Paul Arnoldus en Rudy Kagi. Twee oude journalisten die waarschijnlijk, ik hoop dat het moment nog heel lang zal uitblijven, in het harnas zullen sterven. Want ze zijn nog steeds bezig met de journalistiek. Die blijven doorgaan, zij het onbetaald, voor hun eigen krant Argus. En die hebben een boek gemaakt en dat heet De Nieuwe Zijds. Herinner ik aan een krantenboulevard. En zij pretenderen daarin een stadswandeling te bieden. Dus zij nemen je eigenlijk mee in waar zo'n 150 jaar, ruim gemeten 200 jaar, activiteit was. In het centrum van Amsterdam, de Nederlandse Fleet Street noemen ze het. Dat is een Engelse term, het komt ook uit Londen. Dat waar alle kranten en drukkerijen en bedrijfjes die daarvan leefden bij elkaar zaten. En het leuke is dat ze dus stap voor stap van pand naar pand naar pand gaan. En dan tonen ze niet alleen de grote kranten, bijvoorbeeld Algemeen Handelsblad, de legendarische krant die later is opgegaan in NRC Handelsblad. Maar ook Trouw, Parool, Telegraaf, maar ook kleine verzuilde bedrijfjes, rare drukkerijtjes, loesje reclamefirmaatjes en zo. Of gewoon bedrijven van gekken. Dit boek biedt eigenlijk, het is een baaierd vol anekdotes. Drank was toch wel een voermiddel voor deze mensen. En dat liep enorm uit de hand. En wat ik er interessant aan vind, is dat het ook eigenlijk een beetje haak staat op sommige beelden die we hebben van bepaalde kranten en weekbladen. Bijvoorbeeld, ik heb nooit geweten dat het op het beestachtige af was bij het Chique Elsevier in de jaren 70, waar Ferry Hogendijk toen de scepter zwaaide. En dat was niet normaal meer. Hoeveelheid? Maar ook de practical jokes die toch wel aan sadisme grensden. Ik kan er één nog even noemen. Rick Kute, dat was een jonkheer die uit diplomatieke dienst kwam. Die kwam daar als redacteur in dienst. En die kwam daar een redacteur tegen, en een René de Bok. En die zei, je maakt een goede indruk hier als je toch de eerste 3-4 dagen thuis blijft. Hij ging dat maar doen. En toen trof hij na zo'n kleine week, hij dacht, laat ik het wat breder maken, trof hij een briefje aan op zijn bureau van de hoofdredacteur, van Ferry Hogendijk. Je hebt geschitterd, namelijk door afwezigheid, dus ik zie eigenlijk geen reden om jouw proeftijd nog voor te zetten. Dus hij wilde dan een afspraak maken met Hogendijk, maar die was zodanig bezig met bloemen en vrouwen dat hij nog 5 minuten had aan het eind van de dag. Dus die man zat in de rats en die kreeg daar dan eindelijk belet. En toen bleek dat dat briefje was ook geschreven door René de Bok dan eigenlijk weer. Niemand was het opgevallen dat Kute daar niet was. Zo is er meer. Er was ook Scheltema, was een heel belangrijke café natuurlijk. Wat ik een mooi beeld vond, was eigenlijk dat de hoofdredacteur in die tijd, misschien is dat ook zinnig, maar dat kunnen we zo nog verder horen. De hoofdredacteur was eigenlijk ook vaak afwezig. Je had van die hoofdredacteuren als Guzman Borghesius, die eigenlijk een soort hof hielden in chique etablissementen. En die zaten daar ongelooflijk te potverteren. Hadden de obers instructies gegeven om iedere 5 minuten een glaasje jenever te brengen. Dat die man ook geen andere meer kon bedienen en daar verzenuwd klaar stond. Iedere 5 minuten? Ja, dat is krankzinnig. Als je nagaat wat het voor je lever doet. Maar in ieder geval, dan werd er toch iets gemaakt. En dat was goed. Dus dit tekent eigenlijk ook wel iets heel moois. Een voorbije tijd. Zeer ongezond. Tijd. Ik geloof dat een derde altijd in echtscheiding lag van de journalisten. Een ander derde zat in de kroeg of was op een andere manier bezig alcoholist te worden. En dat laatste derde maakte dan uiteindelijk de kranten en bladen waar we nog allemaal vol weemoed naar terugkijken. Laatste boek. Yo. Arthur Langeveld. Tussen geld en God. Dostoevsky voor beginners. Wat ik nooit zo in de gaten heb gehad, dat vertelt hij in dit boek, is dat Arthur Langeveld is een biografie van Dostoevsky. Dat hij eigenlijk pas op 56-jarige leeftijd is gaan vertalen. Hij kreeg van Van Oorschot, uitgever Van Oorschot, het verzoek om Dostoevsky te vertalen. En hij vertelt in dit boek dat hij eigenlijk altijd tot de anti-Dostoevsky-club behoorde. En die anti-Dostoevsky-club die is heel hevig. Die is Nabokov. Hij was zwaar tegen Dostoevsky om reden van esthetiek. Karel van het Reven was zwaar tegen Dostoevsky. Die heeft ook de term keukenmeidenroman hier gemunt in deze. En het is waar. Dostoevsky was een schrijver van cliffhangers, van scènes waarin mensen allemaal tegen elkaar lopen te schreven, heel indiscreet zijn over hun intiemste zaken. En Het heeft iets boertigs. Maar goed, Arthur Langeveld is dit boek gaan maken omdat hij erachter kwam dat er eigenlijk in Nederland geen biografie is van Dostojevski. Er is hier in het buitenland wel één, maar goed. Nooit vertaald. Nooit vertaald. Hmm. En er is dan 5 delen en er is 1 deel van gemaakt. Dat is dan 1000 bladzijden. Toch wat veel. En het bijzondere aan van Dostojevski is dat je hebt een hekel aan hem. Of je de Russische schrijver, 19e-eeuwse schrijver, of je vindt hem geweldig. Daarom dacht ik altijd dat hij een schrijver voor adolescenten was. Dat is nou net iets dat je in je jeugd moet lezen. Nou, dat blijkt niet zo te zijn. Want Langeveld laat eigenlijk ongelooflijk veel kanten zien die een heel ander beeld schetsen. Hij toont hem als de meest intelligente schrijver. Iemand die anderen geweldig kon anderen doorzien. Hij kon psychologie op een fijnzinnige manier tonen. Hij toont hem ook als een schrijver die ongelooflijk aan het ontregelen was. Dus je weet eigenlijk nooit van de ene scène waar je in de andere scène in terechtkomt. Nou, het gaat natuurlijk ook over het leven van Dostojevski. Het ontaart wel in een analyse van zijn werk, want Langeveld is heel analytisch. Maar goed, het gaat over het leven. En interessant is toch eigenlijk dat er toch iets gebeurd is dat bepalend is geweest voor Dostojevski. Hij is het slachtoffer geweest van een erbarmelijke grap van tsaar Nicolaas. Hij zat bij een soort discussiegroep van mensen die het over het socialisme hadden, allemaal van adel. En die werden opgepakt door de geheime dienst. En ja, omdat ze eigenlijk geen kwaad begaan hadden, waren wel samenzweerders, zouden ze gewoon een gevangenisstraf krijgen. Maar tsaar Nicolaas vond dat er toch een ander lesje aan verbonden moest worden. Dus deze mensen zijn allemaal naar een executiestandplaats gebracht en mochten afscheid van elkaar nemen. En dan kwam er uiteindelijk een karos met een heraut van de tsaar. En die zei, nou nee, de tsaar heeft toch eigenlijk bedacht dat jullie in leven mogen blijven. En dat heeft Dostojevski totaal veranderd. Dat heeft iets met hem gedaan. Er is ook iets religieus in hem gevaren. Aan het eind van zijn leven is hij ook daarin nogal doorgeslagen. Antisemitisch. Hij was eigenlijk een soort proto-Solzhenitsyn. Hij was panslavisch. Alles wat rechts was, verenigde zich eigenlijk in zijn opvatting. Die we gelukkig niet in die grote romans van hem tegenkwamen, omdat zijn uitgever er niet van gediend was. Nou, en dat laat Langeveld allemaal zien. Het mooiste, en dat is het laatste wat ik over wil vertellen, is dat Langeveld eigenlijk ook laat zien waarom de Gebroeders Karamazov zo'n briljant boek is. Omdat dat eigenlijk een vergaarbak is. Een boek waarin een leven culmineert, een boek waarin alles samenkomt. Je hebt 3 hoofdpersonages en je hebt allemaal opvattingen en het komt tot een prachtig einde. En hij munt dat eigenlijk ook als een soort definitie van wat zo'n grote roman kan zijn. Dus dit is zeer enthousiasmerend en ik heb weer zin om Dostojevski te lezen. Klinkt mooi. Als u de titels die Jeroen besproken heeft wil nakijken. NPOradio1.nl/nieuwsweekend. Het staat natuurlijk ook bij ons op de Facebookpagina. En als u wilt twitteren, dat kan. #nieuwsweekend. Ja, dan gaan we nu naar de beloofde muziek. Duke Ellington, die moet alsnog de Pulitzer Prize voor muziek krijgen. Er is een petitie gestart in Amerika om hem postuum die prijs alsnog te geven die hij in 1965 aan zijn neus voorbij zag gaan. Hij is inmiddels 48 jaar dood, maar zijn muziek wordt nog steeds gespeeld. En dit was zijn orkest. Die eerste piano-akkoorden, hè? Dat was hem. Ja. Dat was hem, hè? Take the A-Train, overbekend, het Ellington Orkest. Bert Vuijsje is hier, hartelijk welkom. Hallo. Journalist, schrijft al sinds 1962 over jazz, is liefhebber en heeft Duke Ellington persoonlijk ontmoet. Vertel eens even. Dat was heel kort. Dat was in, maar toch. Het was in 1969. Bij zijn 70ste verjaardag, toen hadden we bij het blad Jazzwereld, waarvan ik toen hoofdredacteur was, hadden we een speciaal Duke Ellington-nummer gemaakt. En dat was in het voorjaar. In het najaar kwam hij optreden in Rotterdam in de Doelen. En toen mocht ik hem dus dit blad overhandigen en een hand schudden en 1 minuut met hem gepraat. En dat was allemaal heel vriendelijk. En Ellington was altijd de meester van de elegante distantie. En dat deed hij daar dus ook. Maar wat mij heel positief verraste was dat een jaren later, na zijn dood, toen was zijn archief beland bij die Smithsonian Institution in Washington. En ik op een dag googelde ik mezelf en toen kwam ik dus daarin terecht. En toen bleek dus dat het blad wat ik me toen had gegeven wel degelijk door hem was mee teruggenomen naar Amerika, in zijn archief opgenomen en ook bij zijn dood weer gedeponeerd in Washington. Dus he, je zou denken van iemand krijgt wat en hij gooit het de volgende middag in de vuilnisbak. Maar nee, hij was ook op dit punt kennelijk heel, hoe heet het, heel zorgvuldig met zijn eigen reputatie. Ja. Hij heeft het bewaard. Nou, dat is natuurlijk leuk als je 's nachts gaat googlen en je komt tot zo'n ontdekking. Precies. Dan dat verhaal over de Pulitzer Prize. Want daar is wat over te doen op het ogenblik. Ja. Nou, het is als volgt gegaan. In 1965, de Pulitzer Prize wordt jaarlijks uitgereikt in Amerika in verschillende genres, ook voor muziek. In 1965 had de jury eenstemmig besloten om de prijs toe te kennen aan Duke Ellington. Dat voorstel ging toen dus uiteraard naar de directie van de Pulitzer-organisatie. En die hebben toen besloten om dat niet te doen. Je kan achteraf natuurlijk al speculeren over waarom. Geen reden voor gegeven? Nee, dat was niet, hoe heet dat? Het ging tamelijk arrogant allemaal. Reden ook voor 2 van de 3 juryleden om toen uit protest uiteraard op te stappen. Ik denk dus dat er een combinatie van overwegingen was. Ten eerste een zwarte componist. En ten tweede iemand die jazzmuziek maakte en de Pulitzer Prize voor muziek ging vanouds naar gecomponeerde muziek. En het was dus een soort dubbele grensoverschrijding, zwart en jazz. En dat vonden ze kennelijk te veel. En dat jaar is er dus geen Pulitzer Prize voor muziek uitgereikt. Nee. Noemen ze een andere Pulitzer Prize weer naar voor muziek, weet u dat? De alle bekende Amerikaanse componisten, John Adams, Aaron Copland. Copland en zo, ja. En de eerste jazzprijs is eind jaren 90 uitgereikt aan Wynton Marsalis. Die had toen een opera geschreven, Blood on the Fields. En dat werd toen wel bekroond met de Pulitzer Prize. En wat er nu gebeurd is het volgende. Er was een enigszins soortgelijk geval geweest op een ander gebied, namelijk de sport. Er was een beroemde zwarte Amerikaanse atleet, Jim Thorpe. En die had in 1912 op de Olympische Spelen van toen 2 gouden medailles gewonnen op de vijfkamp en de tienkamp. Dus die had 2 gouden medailles. En die werden hem toen ontnomen, omdat in die tijd golden bij de Olympische Spelen zeer strenge amateurregels. En de man had een paar keer semi-prof een honkbalwedstrijdje gegooid. En toen werden hem die medailles ontnomen. En vorige maand was dan nu eindelijk het historische onrecht rechtgezet, dat de gouden medailles van Jim Thorpe uit 1912 alsnog aan hem werden uitgereikt. Dat bracht Ted Gioia, dat is een Amerikaanse jazz-auteur, op het idee om die petitie te starten. Ja. En die petitie heeft, ik heb gisteren nog even gekeken, 61.850 handtekeningen tot nu toe. En alle hoop dat het nog goed komt. Ja, Ellington was, u zei het, componist. Hij was ook pianist, orkestleider. Maar dat zijn pianistendom. Als u hem hoort spelen, hoort u dan meteen, dit is hem? Ja, hij had een zeer kenmerkende manier van piano spelen. Hij past ook niet zo precies in de, zeg maar, de normale ontwikkeling van het jazzpianospel. Daar staat hij echt met een hele persoonlijke manier buiten. Je kunt zeggen dat er 1 pianist is die een beetje voortborduurt in zekere zin op zijn spel. Dat is Thelonious Monk. Maar dat is ook weer zo'n outsider in de muziektraditie. Ja, laten we even naar hem luisteren. Ja. Met je hand mee te dirigeren. Wat maakt dit zo bijzonder? Het heeft iets dwarsigs. Het heeft een enorme bravoer. En het heeft dus niet een beetje de sierlijke rechterhand die je vaak bij jazzpianisten hoort. Het klinkt dus totaal anders dan Oscar Peterson bijvoorbeeld. Ja. En ook totaal anders dan Will Evans. En hij heeft dus iets dwarsigs. Wat is dat dwarser dan? Nou, dat hoor je net. Jij hoort dat. Nou ja, hij zit op een niet alleen een beetje syncope, maar echt tegen het ritme in zijn eigen accenten te geven. Dit is dus de intro, lange intro tot een nummer dat heet Rocking in Rhythm. En dan op een gegeven moment valt de band in en dan heeft hij de temperatuur al behoorlijk opgejaagd voordat de band begint. En dat, is dus wat hij deed. Want hij was dus pianist en orkestleider. En dat componist. Ook, en componist. Hij componeerde dus ook echt voor individuele orkestleden. Maar ik begreep dat er altijd wel een hoop gedoe in dat orkest was. Ja, dat was heel dubbelzinnig. Aan de ene kant, hij noemde zelf ook, behalve de piano had hij nog een instrument, namelijk zijn orkest. En hij was heel anders dan andere componisten en arrangeurs. Hè. Die schrijven meestal een stuk muziek en dan kan je aan iedereen voorzetten en die kunnen spelen. Ellington schreef echt op de huid van zijn muzikanten. Dus die wist precies wat hij voor Johnny Hodges moest opschrijven, de saxofonist en voor anderen. Dus dat was aan de ene kant ontzettend hecht. Aan de andere kant had hij ook de gewoonte om, als er gerepeteerd werd en hij hoorde een of andere orkestlid iets leuks spelen, in het kader van een spontane repetitie, dan dacht hij, hé, dat kan ik gebruiken. En dan had hij 2 dagen later een nieuw stuk geschreven, waarin dus dat motief als basis werd gebruikt. En waar zijn naam onder stond. En waar zijn naam onder stond. En dat vonden die andere muzikanten niet altijd leuk. En, want die klaagden daar dan ook over. Die gingen dan ook, ik beschrijf het ook, ik heb een boek geschreven waarin ook hoofdstukken staan over Duke Ellington en Johnny Hodges, Keep Swinging, 33 jazzmeesters van de 20e eeuw. En daarin beschrijf ik hoe met name Johnny Hodges, als hij in solo stond te spelen en even klaar was, dan maakte hij dat bekende gebaar van met zijn vinger en zijn wijsvinger en zijn duim van geld tellen, om aan te geven van wat u nu hoort is van mij, maar Ellington heeft het geld in zijn zak gestoken. Ja. En dat leidde ertoe dat het was een orkest wat dus tientallen jaren heeft bestaan, maar wat niet echt veel broederschap intern had. Nee. U zei net, die Pulitzer Prize is hem ontnomen. Dat was waarschijnlijk toch, racisme speelde daar een rol bij. Die houding is natuurlijk bekend. Toch is hij echt doorgebroken en echt een duke geworden. Hij heette al, als jongetje heette hij al Duke. Hij kwam uit Washington D.C. Ja. Zijn vader was butler op het Witte Huis. Dus hij kwam niet uit een soort achterbuurt. Hij was van een zwarte, maar redelijke middenklasse. En hij was al heel jong, een parmantig ventje. En daarom werd hij heet dus Edward Kennedy Ellington. Maar daarom werd hij waarschijnlijk Duke genoemd. En die naam heeft hij al vanaf het moment dat hij orkesten leidt, heet hij al Duke Ellington. Ja, maar hij is toch doorgebroken. Zeker, hij heeft het heel knap gedaan. Hij had een orkestje op een gegeven moment vanuit Washington naar New York toe. De Washingtonians heette het eerst nog. Later Duke Ellington in zijn orchestra. En zijn eerste doorbraak kwam in de Cotton Club, die beroemde nachtclub in Harlem. Waar veel blanke mensen kwamen slumming, heette dat. Hè, van de opvinding van de slop opzoeken. En daar heeft hij jarenlang de muziek voor de revues gemaakt. Wat aan de ene kant natuurlijk een vaste inkomstenbron was. Aan de andere kant hem de kans bood om zijn eigen muziek te ontwikkelen. En dat leidde er ook toe dat hij eigenlijk volgens velen en ook volgens mij zijn allerbeste werken zijn nog altijd de stukjes van 3 minuten. Ja. Die dus inderdaad voor een revue-nummer ontstaan waren, maar daarna een eigen leven gingen leiden. En in die Cotton Club had je een soort shows met danseressen in een exotische sfeer. En dat ging toen heten jungle music, hè, wat Ellington daarbij maakte, met veel growlende trompetten. Wat ik opvallend vond, was dat hij ook jazzversies van klassieke muziek heeft geschreven. Dat is hij op een zeker moment gaan doen. Ja. Dat was voor hem een uitstapje. Het was in 1960. Ik denk dat zijn platenmaatschappij zei van God, komt er nog wat nieuws? En op dat moment was hij niet echt veel nieuwe dingen aan het schrijven. Hij had de neiging om vaak dezelfde stukken nog een keer op te nemen. Ik denk dat de platenmaatschappij toen zei, doe eens wat anders. En toen bedacht hij, weet je wat, we gaan wat klassieks doen. En toen heeft hij dus de Notenkrakersuite van Tchaikovsky en de Pirgin-suite van Grieg op jazz gezet. En is dat de moeite waard? Het is aardig. Het is niet een hoogtepunt in zijn oeuvre, maar het is curieus en aardig. Nou, we kunnen er een stukje van laten horen. The Waltz of the Flowers, hè, de beroemde bloemenwals uit de Notenkraker van Tchaikovsky. Ja. Het is herkenbaar. Dat mag je wel zeggen, ja. Het is bekend terrein, toch? Ja. Daar had je Duke Ellington niet voor nodig, eigenlijk, of wel? Nou, het is wel degelijk Ellington. Ja, nee. De klankkleur van het orkest is Ellington. Dat is natuurlijk de hele gedachte. Ja. Heb je het gevoel dat die Pulitzer Prize gaat komen? Ik heb het idee van wel. Zeker weet je het nooit. Maar er is natuurlijk nu in Amerika een soort politiek correct klimaat ontstaan.